NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De aanleg van de pier in Gaza is stilgelegd. De zee is te ruig en er staat een te harde wind. De Amerikanen bouwen daar de pier zodat er meer hulpgoederen vanaf zee Gaza in kunnen. De zee is ook de komende dagen nog te ruig. Journalisten die vorig jaar verslag wilden doen van het Sinterklaasfeest op Ameland zijn onvoldoende beschermd door de politie. Dat geeft de politiechef toe. Tijdens Sinterklaas wilden journalisten van Poont naar het eiland vorig jaar, maar die werden bij aankomst belaagd. De Marechaussee heeft 21 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt op Schiphol. Ze zaten in een lounge van KLM. De klimaatactivisten vinden dat KLM te veel promoot om vaak het vliegtuig te pakken. Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de vrije training voor de Grand Prix van Miami. De training verliep niet soepel door onder meer een ongeluk van Leclerc, en Verstappen schoot twee keer rechtdoor in de laatste bocht. Toch eindigde hij als eerste en zijn Red Bull-teamgenoot Perez eindigde als zesde. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Gert van 't Hof en David Bogert. Goedenavond, het is 8:58. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Want ook vanavond is er weer veel te beleven langs die lijn. Ja, want we zijn bij maar liefst 4 voetbalwedstrijden in de Ere, maar ook in de Eerste Divisie. Daar is het buitengewoon spannend. Wie promoveert en speelt volgend jaar een treetje hoger? Ja, wordt Willem II bijvoorbeeld vanavond kampioen en keert ook Rode JC na een aantal jaar weer terug op het hoogste niveau. We volgen die ontknopingen zijn ook bij Almere tegen Heerenveen en Fortuna tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Na 10 uur is er ook onze nieuwsforum, zoals te doen gebruikelijk op de vrijdagavond, over een 4 mei herdenking onder hoogspanning. Wilt u meekijken? Dat kan via NPO Radio 1. 4 wedstrijden die allemaal om 8 uur zijn begonnen. En ja, de mensen die naar Dordrecht zijn afgereisd en uit Tilburg afkomstig zijn, die hopen vanavond op een kampioensfeestje. Maar, Krijn Schuitenmaker, jij bent bij Dordrecht Willem II. De beginfase is voor Dordt. Ja, ik hoorde je maar al inderdaad. En Dordrecht is een ploeg waar je niet zomaar van wint. Want ze zijn maar liefst 11 wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan ze er 8 wisten te winnen. En ook nu staan ze op een 1-0 voorsprong na een half uur voetballen. De treffer is een paar minuten geleden gevallen. Na een wat povere start van Willem II. Dat in eerste instantie 1 kansje kreeg via Hilterman. Daarna wat wegzakte. En toen was het de beurt aan FC Dordrecht. Kregen een hoekschop in de 28e minuut. Werd bezorgd bij Seydou. En die zag Silo het zand. Hij maakte zijn 11e van het seizoen op een meter of 19 van de goal helemaal vrij staan. En dat betekent dus dat Dordrecht op een 1-0 voorsprong is gekomen. Lekker schot. Onhoudbaar voor Joshua Smits, de keeper van Willem II. Ja, Willem II speelt niet in zijn beste doen vanavond. Misschien is het de kampioenstress. Misschien is het de stress die promotie met zich mee gaat brengen. Er zijn nogal wat scenario's mogelijk. Maar het beste scenario voor Willem II is gewoon winnen hier in Dordrecht. Maar dat zal een taaie klus worden tegen de ploeg van Michele Santoni. De ploeg die thuis zo goed doet, maar 1 wedstrijd verloor. En op een 4e plaats staat. En dankzij een 3-3 in de laatste speelronde wisten ze vervolgens afstand te nemen. Konden ze tegen Cambuur konden ze niet meer meegaan doen om de strijd om promotie en het kampioenschap. Maar wel natuurlijk heeft Dordrecht de play-offs gehaald. Ja, en thuis in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen geven ze vol gas tegen Willem II. Waar de zenuwen misschien toch een beetje toegeslagen hebben. 6 scenario's zijn er mogelijk. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat Willem II vanavond promoveert. Maar nog geen kampioen is. Dat zouden ze dan volgende week kunnen gaan worden in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Maar goed, vanavond staan ze in ieder geval op een 1-0 achterstand. En we moeten ook een beetje kijken naar FC Groningen. Natuurlijk is dat op dit moment de nummer 3 van de keukenkampioendivisie. En die stonden op een 1-0 achterstand tegen Telstar. Dat Telstar kan dus een cruciale rol gaan spelen voor Willem II. Achterin is het Dordrecht dat de bal heeft. Met Job van der Avert is het Willem II dat de boel wel onder druk zet. Paasje met Lachkar op het middenveld. Hij is de vervanger van Jesse Bos. En dat is een belangrijke middenvelder die er vandaag niet bij is bij Willem II. Komt er weer een goede aanval. Weer een goede aanval van Dordrecht. Daar is het schot. Een uitstekend schot van Dylan Bayo, de Belg. Die gehuurd is van Kortrijk. En dan had dit zomaar de 2-0 kunnen zijn met een vlammende aanval van Dordrecht. Twee meest scorende ploegen van de keukenkampioendivisie staan hier tegenover elkaar. En het is Dordrecht dat op voorsprong staat. De aanval kan nog steeds met de bal die terechtkomt bij de Amerikaan John Hilton. kreeg hem niet onder controle. En dan is er weer een schot van afstand van Tim Reserveur. Kreeg een gele kaart. En nu een schot van afstand dat over het doel heen vliegt van Joshua Smits. Willem II dus, ja, speelt niet geweldig. 33 minuten onderweg en de schapenkoppen staan op een 1-0 voorsprong. En zijn dus hard op weg om het feestje van Willem II te verstoren. Ja, misschien goed, Krijn, je hebt er al wel wat over gezegd om de uitgangspunten nog even een keer te schetsen. Willem II heeft 75 punten, Rode JC staat op 72. Groningen heeft er 71, FC Dordrecht staat op 67 punten. Ja, Dordrecht dus voor bij Willem II, tegen Willem II. En omdat Groningen achter staat tegen Telstar, ja, ziet het er goed uit voor bijvoorbeeld Rode JC dat vanavond thuis speelt tegen Cambuur. Suze, goedenavond, hoe is het bij jou? Goedenavond. Ja, je hoorde het al. Er werd inderdaad een voorsprong door Telstar bereikt. En dat zorgde voor feest hier in het stadion. Natuurlijk eigenlijk, na 40 seconden ging het stadion hier al helemaal uit zijn dak. En dat was dus niet door een doelpunt van Roda JC, de thuisploeg, maar door een doelpunt van Telstar tegen Groningen. Dan moet dus Roda JC zelf hier thuis overigens ook nog wel even gaan winnen. Het ziet er wel naar uit dat dat kan lukken. Zo is het ook wel weer. Ze krijgen de beste kansen. Ze maken echt wel een hele goede indruk vandaag. Het enige waar het nog aan ontbreekt is doelpunten. Er is hier nog niet gescoord na 34 minuten voetbal. En dat mag bijna een wonder heten. Want ze krijgen gewoon heel veel kansen. Ulcik had wel moeten scoren. Penja Tsouner had ook wel kunnen scoren met een hele fraaie poging van 20 meter. Ik heb nog meer kansen gezien. Eén kans van Cambuur. Of eigenlijk, ja, viel die bal na een vrije trap die door niemand meer werd aangeraakt op de paal. Dat verraste Kelvin Raatsi dus bijna. Daar had Rode JC eventjes mazzel dat het dus niet op achterstand kwam. Dat was na 10 minuten, dat was het gevaarlijkste moment van Cambuur. Voor de rest eigenlijk vrij weinig gezien van de bezoekers uit Leeuwarden. Ook weinig gezien zijn de fans uit Leeuwarden, die zijn niet meegereisd. Die zijn boos op de driehoek hier in Limburg, want ze vinden dat het supporters onvriendelijke voorwaarden heeft gesteld. Je kunt namelijk alleen maar komen met een verplichte buscombi en een ophoudprocedure, zoals dat heet. En dat betekent dat de uitsupporters het vak na de wedstrijd niet meteen mogen verlaten. En de ervaringen van andere clubs die onlangs bij Roda waren, leert dat uitsupporters minimaal een uur moeten wachten voor ze de lange reis naar huis mogen gaan maken. Dat betekent dus een leeg uitvak vandaag en ook geen bestuur van Cambuur. Alleen de hoognodige mensen zijn meegekomen. Dat betekent de spelers en de staf, en dat is het. Roda nu overigens wel weer in de aanval. Net niet goed uitgevoerd door Ulcik. Die probeerde zijn teamgenoot Penja Tsouner te vinden. Dat ging net niet goed. De eindpaas, daar ontbreekt het hier ook nog af en toe bij aan bij Roda JC. Eerste wissel wordt er ook gedaan bij Cambuur Leeuwarden. Ik ga eventjes kijken wie dat zijn. Aan de rechterkant wordt, ik denk dat dat Ottesen, die wordt alweer eruit gehaald. Hij kreeg een gele kaart. Misschien is dat de reden of hij is geblesseerd of hij voldoet niet volgens trainer Henk de Jong. De redenen zijn me nog onduidelijk. Gaan we zo eventjes vragen. 0-0 hier dus na 35 minuten voetbal. En dan gaan we een treetje hoger naar de Eredivisie, waar Almere City thuis speelt tegen Heerenveen. Richard van der Made is daarbij. Richard, ik ben benieuwd naar Heerenveen, die vorige week toch, ja, 8-0 op de broek kregen van PSV. Het is natuurlijk spannend hoe ze daarvan gaan herstellen. Is dat het meest spannende wat op het spel staat in deze wedstrijd, of gaat het om meer? Nou, het is ook vooral bij de tegenstander kan het een hele mooie avond worden. Want Almere City, onder leiding van Alex Pastoor, die vertrekt aan het eind van dit seizoen, kan zich officieel veilig spelen. En dat is voor een promovendus toch een hele knappe prestatie. Eigenlijk niet of nauwelijks dit seizoen, alleen in het begin, in de problemen geweest. Een puikseizoen voor Almere City. Het is 0-0 nog altijd, 39ste minuut. En ja, inderdaad, een ouderwetse oorwassing was er natuurlijk voor Sportclub Heerenveen vorige week in het eigen stadion tegen PSV. Dat er overheen denderde met fantastisch voetbal bij Vlagen. 8-0 was dat inderdaad. En Heerenveen is daar behoorlijk van in de war geraakt de afgelopen week. Kees van Wonderen is overigens er niet bij. Hij is ziek. En Paul Simonis vervangt hem in de dugout. En die zei vooraf ook, we waren best wel eventjes van de leg die dagen erna. Noppert, die staat, Andries Noppert, onder de lat bij Heerenveen. Dat is een van de wijzigingen die is doorgevoerd. Voor het laatst gekiept op 30 januari. Toen raakte hij daarna zijn basisplaats kwijt. En op basis van de trainingen, zo is de lezing, is hij nu terug in het doel. Mickey van der Hart zit op de bank. Hij heeft nog niet zoveel te doen gehad, want het is tot nu toe een vrij saaie wedstrijd. Met nog een minuutje of 5 in de eerste helft. We hebben een schot gezien van Damian van Brugge. Dat is een centrale verdediger van Almere City. Een half metertje over het doel bij Noppert. Nunnely was een aantal keren dreigend namens Heerenveen. Saroui nog een aantal keren vanaf de zijkant. Maar dat was het eigenlijk wel tot nu toe in deze vrij fletse eerste helft. 5 minuutjes spelen we dus nog in een wel vol stadion. Waar vooral de uitsupporters een hoop lawaai maken uit Heerenveen dus. Terwijl Almere City er nu misschien dichtbij is, maar toch alweer behoorlijk uitgeweken naar de linkerkant buiten het strafschopgebied. Het blijft hier voorlopig in Almere 0-0. Ja, ook in de Eredivisie speelt Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles. En Mark Kloostra is daarbij. Ja, Mark, Go Ahead Eagles, die kan die play-offs voor Europees voetbal al een beetje ruiken, of niet toch? Ja, Go Ahead Eagles. Ja, sorry. Ja, ik was even in de war. Ik moest Foxpopjes opnemen voor de wedstrijd. En toen ging het over de kansen voor Fortuna. Daarom was ik een beetje in de war. 10 minuten nog te gaan in deze eerste helft bij een 0-0 tussenstand. Nee, Fortuna kan het vergeten. En Go Ahead, ja, als die vandaag winnen, dan zijn ze er wel. Ze staan 6 punten voor op Heerenveen. Ja, dat is bij winst. Als Heerenveen ook wint, blijft dat 6 punten en ook nog een beter doelsaldo. Dan zijn ze er wel. Fortuna heeft nog een kleine kans. Weet je, deze wedstrijd was tot zondag, stond hij op mijn lijstje. Ik wist dat ik hier naartoe mocht. En toen dacht ik, dit wordt een hele leuke clash. Een echt rechtstreeks gevecht om plek 9. En toen verloor Fortuna van Vitesse. Stond op min 2 punten. Hè. En lekker dan, dacht ik. Dan gaat het nergens meer over. En dat is eigenlijk ook een beetje wat het is. Want beide ploegen weten wel waar ze aan toe zijn. We kunnen het spannender maken dan het is. Maar dat is het eigenlijk niet. Ze zijn overigens niet in vorm. 1 punt uit de laatste 5 wedstrijden voor Fortuna. En Go Ahead Eagles won maar 1 van de laatste 7 wedstrijden. En dan zit ik naar een wedstrijd te kijken die best in een hoog tempo gaat. Maar in Go Ahead steeds beter en beter werd. En dan komen er ineens 2 momenten voorbij voor de bloeperband. De bloeper van het jaar. Eerst Adekanje. Die wordt door Willemson alleen op de keeper van Fortuna afgestuurd. En die denkt dan na 25 meter, wat zal ik eens doen als ik zo voor de keeper opduik? En die denkt nog eens een keer en nog eens een keer. En vervolgens struikelt hij over zijn eigen benen. Ja, dat was echt kolderiek. Ik denk dat de meeste mensen die in het stadion toekijken dat beter hadden gedaan. En amper een minuut later, terwijl Sierhuis een bal hard over het doel van de lange schiet, speelde Gerrit Nauber de bal tekort terug op zijn keeper. En daar zat Petersen tussen, maar ook de keeper met een sliding die dat foutje nog kon herstellen. Maar je zit af en toe te kijken naar niveau FC Knudden. En daar wil ik de spelers echt niet mee tekort doen, want ze kunnen echt wel goed voetballen. Maar bij momenten vandaag zeker niet. Nog 8 minuten te gaan in de eerste helft. Om des keizers baat misschien wel. 0-0. Oh, Ja, Dua Lipa was dat met Training Season. Ja, de wedstrijden lopen een beetje naar het einde van de eerste helft. Sterker nog, bij Almere City tegen Heerenveen is er al sprake van rust. 0-0 is daar de stand. Gaan we naar FC Dordrecht tegen Willem II. Krijn. 1-0 nog steeds. En dat betekent dus dat de thuisploeg Dordrecht op een 1-0 voorsprong staat. En dat Willem II langzaam maar zeker de laatste paar minuten weer wat grip op de wedstrijd begint te krijgen met een voorzet. Zo even vanaf de linkerkant Ringo Meerveld. Daarna was het vanaf de rechterkant een voorzetje door Rob Nizet, de Belg, in de ploeg van Peter Maas. Die het bepaald niet naar zijn zin heeft, hoor, langs de lijn. Want hij ziet zijn ploeg pover voetballen. Het loopt niet lekker. Ja, wellicht heeft het ook te maken met de schorsing van Jesse Bos. Die hij als belangrijk betitelt, als een belangrijke speler. Box to box is hij altijd op zijn best. En dat betekent dus eigenlijk gewoon in het hele veld. En dus belangrijk voor Willem II. Maar nu staat Dordrecht nog steeds op voorsprong. En er is een scenario. Ja, laten we het belangrijkste scenario voor Willem II bijpakken. Dat belangrijkste scenario is natuurlijk promotie. Kampioenschap is leuk. Maar volgend seizoen in de Eredivisie voetballen, dat is toch wel het allerbelangrijkste scenario, zowel natuurlijk in sportief opzicht als in financieel opzicht voor de club. Want als het niet lukt, ja, dan ziet het er heel somber uit voor Willem II. Gaan de budgetten behoorlijk omlaag en dan moet je het nog maar eens uit een keukenkampioendivisie snel zien te komen. Nu hebben ze daar 2 jaar in gevoetbald en het kan de laatste 2 wedstrijden kunnen dit zijn in de keukenkampioendivisie. Maar het is wel Dordrecht dat weer aanvalt. Heeft balbezit op eigen helft met Tim Reserveur. Paasje naar de rechterkant van het veld. Beweging voorin met Osondina, de Amerikaan die in de 16 loopt. En dan is het wachten of de bal bij Tim Reserveur komt. En daar is hij opnieuw. Reserveur kijkt om zich heen. En dan wordt er ingepaast in de richting van Silo het Zand. De maker van de 1-0. Feyenoord huurling. Een aantal Feyenoord huurlingen. Pascal Bosgaard op de bank als assistentcoach. Die Dordrecht succes brengen dit seizoen. Het blijft 1-0. We zitten in de laatste minuut. In de extra tijd zelfs van de officiële speeltijd. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Ja, dan is het afgelopen wat betreft de eerste helft. Dordrecht gaat met een voorsprong naar de kleedkamer. 1-0. Ja, en dan gaat van de ene titelkandidaat naar de andere. Rode JC tegen Cambuur. Suze, jij bent daar. Ja. Maar is daar nog een verandering in de stand gekomen nog? Nee. Krijn haalde mij ook de woorden uit de mond. Want ook Van der Eyck die besloot af te fluiten voor de eerste helft, was er 1 minuut extra tijd bijgekomen. Geen veranderingen in de stand. Ook niet echt in het spelbeeld. Dat Rode JC nog steeds beter is, maar nog geen doelpunt maakt. Nog niet, moet ik zeggen. Omdat Ulchik, Uaisa en Peña Sauner grote kansen misten. Wel even een mindere fase van de thuisploeg. Overigens de laatste 5 à 10 minuten. Je zag ook wat irritatie bijvoorbeeld bij Peña Sauner. Passing. Een beetje ongeduldig zijn ze natuurlijk. En dat is ook logisch. Want wat staat er vanavond op het spel? Zeker als we nadenken over die stand op dat andere veld. Als Roda JC vanavond wint en Groningen vanavond verliest, dan keert Roda JC terug in de Eredivisie. Er kan gepromoveerd worden. En dat zorgt hier voor een geweldige sfeer. 16.500 mensen zijn hier, zitten hier in het stadion. Een record voor de KKD, voor Roda JC. Heerlijke sfeer. Vuurwerk vooraf. 2 uur voor de wedstrijd stond het hier al vol met mensen voor het stadion. Die maken zich wel druk natuurlijk. Die maken veel geluid vanavond, want die hopen dat het na 6 jaar in de KKD, 6 jaar in de Eerste Divisie, 6 donkere jaren, zeggen ze hier ook wel, dus eindelijk kan gaan terugkeren in die Eredivisie. Vorig jaar werd Roda JC nog 15e en dit jaar draaien ze gewoon een geweldig goed seizoen tot nu toe. Staan dus 2e, hebben een leuke selectie. Voetballen goed, ook vandaag weer. Ulchik, mooie voetballer. Seik, de Tsjechische spits die erbij is gekomen in de winter, die al 7 doelpunten maakte. Uaisa, die vandaag op de rechtsbuitenpositie speelt, die ook weer wat laat zien. Geweldige voetballer uit de eigen jeugd, ook nog eens heel populair is. Hij debuteerde hier op zijn 17e. Nu 19 jaar oud, maakt een hele goede indruk. Is ook al verkocht aan NEC in de winterstop, maar wilde nog blijven, want hij wil Roda JC terugbrengen dus naar de Eredivisie, naar het waar het hoort. Vinden ze hier natuurlijk in Zuid-Limburg. We gaan zo hier de tweede helft zien. Er moet gescoord worden door Roda JC. Gescoord ook nog niet bij Fortuna tegen Go Ahead Eagles. Mark. Nee, ik kan de eerste helft die er bijna op zit. Nog 50 seconden. Er zit ook de extra tijd erop en het staat 0-0. Het beste samenvatten door te vertellen hoe de blik van mijn collega verslaggever van L1 is. Die kijkt en zit te puffen. Krijgt de patenhik van. En dat komt omdat het allemaal niet best is. Want we zagen Dijks net de bal helemaal verkeerd raken. Maar goed, nu Sierhuis namens Fortuna. 30 minuten nog. Kan het nog gevaarlijk worden? Rand 16 wordt onderuit gelopen. Wil een vrije trap, krijgt hij niet. Vinden ze niet leuk in Sittard. Zijn sowieso geen fan van deze scheidsrechter. En dan laat Adekanje de bal bij de aanname over zijn voet schieten. Het grootste geklungel was natuurlijk toen hij alleen op de keeper ging en over zijn eigen voeten struikelde. Van der Laan kan het niet goed doen bij het publiek. Dus dan viel deze van Adekanje, deze mindere controle bij die moeilijke stuit nog wel mee in verhouding tot die kans. We zagen ook wel mooie dingen in de eerste helft. Schitterende volley van Deroy Duarte. Maar die ging helaas voor hem net naast en net over het doel van de Lange. En een hele mooie actie, een dubbele mooie actie van Diego Armando Dijks bij Fortuna Sittard. Die twee ballen achter zijn stambeen langs kapte en iedereen in de luren legde. Daar wilden de mensen nog wel voor juichen en voor klappen. Maar voor de rest wordt er nu gefloten omdat het helemaal geen leuke wedstrijd is in de eerste helft. 0-0. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking. Sera was dat met Best Friend. Ja, het is dus rust bij die vier wedstrijden die we volgen vanavond in de Ere- en Eerste Divisie. En nou is collega Edwin van den Berg van het NOS Journaal afgereisd naar Tilburg vanavond. Edwin, goedenavond. Ja. Hey, hoi hoi. Ja, afgereisd. Nou, zo ver is Tilburg ook niet. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar goed, jij bent toch daarheen gegaan met het idee. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat er een kampioensfeestje ontstaat vanavond in Tilburg. Nabij het Willem II-stadion. Ja. Omdat Willem II nou eenmaal vanavond kampioen kan worden. Maar het is 1-0 voor FC Dordrecht. Het valt ze hier wel rauw op hun dak. Nou ja. Of ze nu vanavond kampioen worden of niet. Ze hebben natuurlijk het liefst dat op zijn minst een gelijk spel ze vanavond al direct promoveren. En misschien worden ze dan volgende week pas kampioen van de eerste divisie. Maar het gaat ze hier vooral om die promotie natuurlijk naar de eredivisie. Het hoogste niveau in betaalde voetbal. Omdat ze zeggen van ja, dat is behalve een groot financieel belang voor de club, ook sportief gezien natuurlijk het meest aantrekkelijk. En ze staan nu 1 bovenaan in die eerste divisie. En gelijkspel is genoeg. Maar ja, het staat niet gelijk. Het staat zelfs 1-0 voor Dordrecht. Ja, en met hoeveel mensen ben je daar eigenlijk? Kun je een schatting maken? Nou, het is natuurlijk een uitwedstrijd. En in het uitvak in Dordrecht hebben ze nu plek voor 400 Willem II-fans. Dus er staan hier, denk ik, op het plein bij het Koning Willem II-stadion nu zo'n 2.000-3.000 mensen die zich nu even laten vermaken door een DJ en even napraten over de eerste helft. Maar het merendeel van de Willem II-fans is dus in Tilburg gebleven en hoopt dat in de resterende 45 minuten er nog een kanteling volgt natuurlijk. Ja, want vorige week was het Willem II Groningen 1-1. Nu 1-0 achter uit bij FC Dordrecht. Begint er iets van angst in te sluipen, ook bij de supporters? Of merk je daar niks van? Nee, dat is eigenlijk nog te vroeg gezegd. Want het is natuurlijk zo dat, dat zei ik eerder vandaag ook, die bal is altijd rond bij het voetbal, vanavond zeker. Dus het lot van de een bepaalt eigenlijk het lot van de ander. Er zijn verschillende scenario's. Ja, Groningen staat achter, dus dat helpt. Precies, Telstar staat voor inderdaad met 1-0. Dus dat helpt inderdaad. Maar als er vanavond geen cruciale beslissingen vallen, dan in de laatste speelronde. Dus het is ook niet zo dat ze hier het vertrouwen verliezen. Maar ja, fijn is anders natuurlijk op zo'n avond als deze. Ja, Roda staat ook nog gelijk. Dus dat is ook nog enigszins gunstig voor de Willem II supporter. Ja, is er ook nog angst dat de sfeer kan omslaan? Het gebeurt natuurlijk wel eens waar supporters bij elkaar komen en het misschien een deceptie wordt aan het einde van de avond. Houden autoriteiten daar rekening mee? Of is daar gewoon helemaal geen sprake van? Nee, echt niet. Nee, dat lijkt mij uitgesloten. Er is hier ook geen politie, tenminste niet wat ik kan zien. En ze zijn hier vol vertrouwen. En wat ik zeg, als het vanavond niet gebeurt, dan mogelijk bij die laatste speelronde. Maar ze staan 1 in de eerste divisie, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dus de sfeer is goed, maar er moet wel wat gebeuren. Wat zeiden de fans ook net? Ze zitten er niet genoeg bovenop. Iedere keer net te zwak. Dus er moet wel even wat energie in straks na de rust. Er moet inderdaad nog een hoop gebeuren. Dankjewel Edwin. Wij gaan het volgende uur weer volgen natuurlijk. Wat zeker, er we hebben nog een helft te gaan met die 4 wedstrijden. Overigens straks tussen 10 en 11 is er het gebruikelijke nieuwsforum. Dan staan we stil bij de 4 mei dodenherdenking. Tot straks. Tot zo. Morgen herdenkt Nederland oorlogsslachtoffers en zijn we 2 minuten stil. NPO Radio 1. WNL in de kantine staat er ook bij stil en is de gast bij de Nationale Jongerenherdenking in het nieuwe Luxor in Rotterdam. WNL in de kantine. Met boeiende verhalen en natuurlijk bijzondere gast. Fidan Ekies en Thomas van Groningen met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 9 uur, het is van Kesteren met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou het voorstel niet ver genoeg gaan. In het nieuwste voorstel staat een staakt het vuren van 40 dagen... met een mogelijke verlenging als Hamas meer gijzelaars vrijlaat. De terreurbeweging wil van Israël zwart op wit dat de oorlog helemaal stopt... en dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. Ondertussen is voor de kust van Gaza de aanleg van een Amerikaanse goederenpier stilgelegd. De zee is namelijk te ruig. De VS kondigde in maart aan de noodpier aan te leggen om meer hulpgoederen vanaf zee aan te voeren. De vrachtwagens met voedsel en medicijnen kunnen dan vanaf de schepen Gaza inrijden. Ook de komende dagen staat er te veel wind om de Amerikaanse pier af te bouwen. Journalisten van Omroep Poont, die vorig jaar verslag wilden doen van het Sinterklaasfeest op Ameland, zijn onvoldoende beschermd door de politie, vindt de politiechef van Eenheid Noord-Nederland. De politie wist dat er eventueel journalisten naar het eiland zouden komen, maar agenten waren al vertrokken toen ze echt op Ameland aankwamen. Daarop werden de journalisten belaagd en achtervolgd door eilandbewoners. Het Sinterklaasfeest is een alternatief Sinterklaasfeest op Ameland, waarbij bewoners zich verkleden en maskers dragen. Buitenstaanders, mensen van het vasteland, zijn niet welkom. Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de vrije training voor de Grand Prix van Miami. De training verliep niet soepel door onder meer een ongeluk van Leclerc. En Verstappen schoot twee keer rechtdoor in de laatste bocht. Toch eindigde hij als eerste en zijn Red Bull-teamgenoot Perez eindigde als zesde. Vanavond om 10:30 is de sprintkwalificatie voor de Grand Prix in Miami. Het weer, brede opklaringen. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later stapelwolken. 'S Middags buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Zondag, bevrijdingsdag, opnieuw kans op regen. Later wel droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Gert van 't Hof en David Bogert. Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met ontknoping in de Eerste Divisie, waar wordt gestreden om het kampioenschap en nog belangrijker, promotie. En er wordt gevoetbald ook in de Eredivisie. Ja, en er is ook net gescoord bij Fortuna tegen de Go Ahead Eagles, of niet Richard? Bij Almere tegen Heerenveen, Richard. Inderdaad, in de tweede minuut van de tweede helft komt de thuisploeg op voorsprong. En het is Cornelius Hansen die hem maakt op de rand van buitenspel. Wordt hij vrijgezet voor Andries Noppert. Beide handen gaan omhoog bij de keeper van verdedigers. Wat doen jullie nu? Maar de paas is ook uitstekend van Peer Koopmeiners. Weer Peer Koopmeiners met een assist. En dit kon wel eens een hele belangrijke goal worden. En zijn hoor voor Almere City dat vrijwel zeker. Ja, daar kan eigenlijk niets meer aan veranderen. Gewoon natuurlijk in de Eredivisie blijft. Maar het is officieel als vandaag een resultaat wordt bereikt. En wat een mooie salto ook nog van Cornelius Hansen erbij. 1-0 in de beginfase van de tweede helft voor Almere tegen Heerenveen. Ja, en in de Eredivisie speelt Fortuna ook tegen Go Ahead Eagles. En dit keer ben ik wel bij het goede adres. Dat is Mark. Zijn ze daar ook alweer begonnen? Nee, bij Mark zijn ze nog niet begonnen. En dus gaan we naar de Eerste Divisie waar Willem II kampioen kan worden. Maar Krijn, dan moet er nog wel wat gebeuren voor Willem II in die tweede helft, hè? Ja, want ze staan op een 1-0 achterstand en iedereen staat weer binnen de lijnen. En ik zie de assistent, scheidsrechter en de vierde official klaarstaan langs de zijlijn. En dat betekent dat de bal zo dadelijk aan het rollen wordt gebracht. 1-0 staat het voor Dordrecht, een doelpunt in de eerste helft. Gemaakt door het Zand. Een van de Feyenoord huurlingen. Gestald door Feyenoord hier bij deze club in Dordrecht. En hij tekende voor de openingsrol 1-0 dus. En het gaat bijna beginnen. De tweede helft tussen deze twee ploegen. Dordrecht en Willem II. Willem II dat anders uit de startblokken zal moeten komen. Kregen weer een klein beetje grip op het spel. Op de wedstrijd zo richting de rust. Maar echt grote kansen leverde dat nog niet op. 0-0 dus. Of 0-1. Of 1-0 moet ik zeggen. Want geen doelpunten van Willem II. En wel eentje dus voor de thuisploeg voor Dordrecht, die hier thuis bijna onverslaanbaar is. Ja, Willem II staat achter. Groningen staat ook achter. Dat betekent dat Rode JC volop kan promoveren. Maar gaat dat ook gebeuren, Suze? Nou, dan moeten ze de stress, de promotiestress, wel een beetje onder controle gaan krijgen. Want dat zagen we vooral in de laatste 10 minuten van die eerste helft. Dat ze die zenuwen niet meer goed onder controle hadden. En dat het daardoor onzuiver was in de passing. En dat moeten ze dus weer een beetje de rust terug gaan vinden. En dezelfde kansen gaan creëren als in de eerste helft. Ze hebben net afgetrapt hier. Er moet dus een doelpunt gaan vallen. Gaan ook meteen in de aanval vanaf de linkerkant. Roda JC wordt de bal niet binnengehouden. En dus is de eerste uittrap van de tweede helft een feit. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is er ook een nieuwsforum vandaag een uurtje later. Dat doen we tussen 10 en 11 vanwege al het voetbal. Daarom zetten we nu ook al het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rij. Ja, Evita Mušić heeft de 6e etappe van de Vuelta gewonnen. De renster uit Frankrijk kwam na 132 kilometer als eerste over de finish na een pittige klim. En de Nederlandse Demi Vollering werd tweede en behoudt haar rode leiderstrui. Volgens analist Roxane Kneteman is zij de grote favoriete voor de eindzege. De afgelopen dagen zien we sowieso dat Vollering heel goed aan het rijden is. Gisteren was het echt weer de Vollering zoals we de vorig jaar eigenlijk elke wedstrijd die bergop ging zagen rijden. Ja. Vandaag zien we dat eigenlijk ook gebeuren. Alleen wint Mušić de etappe. Mm-hmm. Maar Vollering doet tot op dit moment eigenlijk alles nog goed. De selecties voor het EK voetbal mogen volgende maand uit 26 spelers bestaan in plaats van 23. De UEFA heeft dat besloten. Oranje bondscoach Ronald Koeman begon eind maart een lobby om de selecties te verruimen. Door de drukke speelschema's maakte hij zich zorgen over de fysieke gesteldheid van de spelers. Maar het is nog maar de vraag of Koeman ook Mats Wiever kan oproepen. Want de middenvelder mist vanwege een bovenbeenblessure sowieso de laatste 3 wedstrijden van het seizoen met Feyenoord. En zijn trainer Arne Slot heeft ook vraagtekens voor het EK. Als hij niet fit is tot het einde van het seizoen en daarna moeten ze, of in het lopende proces moeten ze gaan beoordelen hoe fit hij dan nog kan zijn. Ja, dat is niet een heel positief signaal. Maar ja, ik kan niet bepalen voor Mats of voor de bondscoach. En ook niet in zijn lichaam kijken hoe de komende weken qua herstel exact uit gaan zien. Jurrien Timber zit na 9 maanden weer bij de wedstrijdselectie van Arsenal. De verdediger is hersteld van een zware knieblessure. Zijn trainer neemt hem morgen mee voor het duel met Bournemouth. Max Verstappen heeft in de enige vrije training van de Grand Prix van Miami de snelste tijd gereden. Oscar Piastri zette de tweede tijd neer en Carlos Sainz de derde. Later vanavond volgt de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. De Nederlandse 3x3 basketbalteams zijn goed begonnen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is in Japan. De mannen wonnen vandaag van Puerto Rico en Litouwen. De vrouwen versloegen Australië. Alleen de winnaars van het toernooi plaatsten zich voor de Olympische Spelen. En de voetballers van Vitesse leveren een deel van hun salaris in. Op die manier hopen ze de club te kunnen redden. Het noodlijdende Vitesse startte deze week ook al een crowdfundingactie. En die bracht al meer dan €1 miljoen op. En clubicoon Bram van Polen blijft bij PEC Zwolle, maar niet als voetballer. Hij maakte eerder namelijk al bekend te stoppen. Hij is 38 inmiddels, de verdediger. Hij krijgt na dit seizoen een andere functie bij de club waar hij zijn gehele carrière speelde. Het is alleen nog niet duidelijk welke functie het wordt. Ja, weer terug naar die spannende ontknoping van de keukenkampioen Divisie. FC Dordrecht speelt thuis tegen Willem II. Dordrecht leidt, hoorden wij voor het laatst. Hoe is dat nu, Krijn? Ja, nog steeds die 1-0 voorsprong voor Dordrecht op het scorebord. Maar ik moet zeggen, Willem II is wel goed uit de startblokken gekomen in de tweede helft. Veel te vinden op de helft van de tegenstander. Nu even niet, want het is Mbayo, de Belg, die de bal inspeelt in de breedte op de helft van Willem II. En dat is een goede aanval met Mathis Souray, de Belg. 13 doelpunten. 2 Belgen die elkaar wisten te vinden. Dus spelend in het groen-wit. En nu is het Willem II dat een vrije schop mag gaan nemen ter hoogte van de middenlijn. 1 vak met Willem II supporters. Nou, we hebben het gehoord. En de meeste Willem II fans zitten rondom het stadion. Of staan naar grote schermen te kijken rondom het stadion. Om te kijken hoe hun ploeg het ervan af gaat, brengen vanavond. Nou, voorlopig valt er nog niet heel veel te genieten. Dit is wel goed. Oh, want die voorzet werd afgeleverd richting Jeremy Hilterman. De maker van 16 doelpunten. Ja, geen overtreding, zegt de scheidsrechter. En dan rolt de bal door. Kwam daar een aanvaring. Ja, goede aanval hoor van Willem II. Als de bal wordt voorgegeven, uitstekend wordt voorgegeven. Maar dan zit daar nog Ruben Kluivert tussen. En dan raken ze elkaar net niet aan, denk ik. Ja, dan schiet die bal over de achterlijn en is de kans verkeken voor Willem II om hier op gelijke hoogte te komen. Jerdy Hilterman. Ja, het zou natuurlijk een mooi scenario zijn als het 1-1 zou worden. Dan gaan al die andere scenario's die we erbij kunnen pakken rondom promotie en rondom kampioenschap kunnen we weer tevoorschijn halen. Maar voorlopig staat het nog steeds 1-0. Maar Willem II gaat er alles aan doen om die achterstand ongedaan te maken in Dordrecht. Ja, en omdat Telstar nog steeds met 1-0 voor staat tegen FC Groningen blijft het ook spannend als het gaat om de tweede plaats in de keukenkampioendivisie. Ja, Rode JC tegen Cambuur. Suze, heb je stiekem al gekeken naar het programma van volgende week? Ja, daar staat wel een hele interessante wedstrijd als het allemaal zo blijft op het programma. Want dan moet Roda op bezoek bij Groningen. En dat kan dus wel eens de strijd om plek 2 en nog veel belangrijker die promotieplek zijn. Dan moet het dus voor Roda JC dan maar uit bij Groningen gebeuren. Maar ze hopen natuurlijk stiekem dat het gewoon vandaag kan gaan lukken met die stand dus op de andere velden. Moeten ze zelf wel gaan scoren. Ze waren er al één keer vrij dichtbij in de tweede helft. Vrije trap na het neerhalen van Penja Zauner door Van der Meer. Chic die legde aan, nam even zijn tijd en nam die vrije trap op een meter of 18 van het doel. Lekkere plek. Bal ging helaas voor de thuissupporters hier net voor langs. Dat was de grootste en enige kans tot nu toe in de tweede helft. 5 minuutjes onderweg hier in Limburg. Nu dan een goede dieptepaas op naar de rechterkant op Penja Zauner. Die loopt wel buitenspel, wordt heel laat gevlacht. Krijgt daar ook nog eventjes, de grensrechter krijgt daar nog over wat kritiek van. Van Penja Zauner, maar die is gewoon natuurlijk door de KNVB zo. Die heeft dat gewoon zo moeten doen. Die moeten natuurlijk laat vlaggen, dat weten we, de grensrechters tegenwoordig met de VAR. Dus hij wacht gewoon eventjes en dan is de vrije trap voor Cambuur. Van Os mag dat gaan doen. De keeper die al een paar keer vandaag, zeker in de eerste helft, goed in actie kwam. En ervoor zorgde dus dat de nul nog steeds bij Cambuur ook op het scorebord staat. Cambuur dat, nou ja, toch wel een soort troosteloos seizoen lijkt te gaan draaien. Staan nu 12. Hebben nooit eigenlijk meegespeeld om directe promotie en kunnen ook de play-offs eigenlijk niet meer halen. Die hoop is wel opgegeven in Leeuwarden. Ja, het is met trainer Henk de Jong niet beter gaan draaien. Die is natuurlijk de opvolger van Ulté, die al snel werd ontslagen. Clubman natuurlijk, Henk de Jong. Maar laatste ploeg voorlopig vandaag ook wederom niet goed voetballen. Rode JC staat hier nog steeds met 0-0 gelijk tegen Cambuur. Moet gaan scoren. Ja, dan gaan we even terug naar de Eredivisie. Naar Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles. Mark Kloostra is daarbij en die heeft zich in de eerste helft vooral vermaakt met bloopers. Ja. Heb je inmiddels ook al wat goed voetbal kunnen zien? Nee. We zijn 3 minuten onderweg in de tweede helft. Dus er is ook nog niet zoveel tijd geweest om het leukste te laten zien. Nu komt er een vrije trap van Fortuna. Die kan door Willemsson worden uitverdedigd vanuit zijn eigen 16 meter. Opgevangen door Pinto. Moet opschieten, want Vin Stokkers in de rust ingebracht. Bij Go Ahead zit hem op de huid. Maar uiteindelijk komt de bal bij een speler van Fortuna terecht. En die verdient dan ook nog een inworp. Een metertje bij de cornervlag vandaan. Pinto gaat die inworp nemen. Het ligt niet aan het publiek hoor. Die hebben er wel zin in. Het is trouwens geweldig voetbal weer hier ook. Het was in de stad waar ik woon grauw, koud, regenachtig. En ik reed hier naartoe. En toen ik hier aankwam, toen scheen het zonnetje. En die is nu wel onder. Maar het is perfect weer om tegen een bal te trappen of te gooien. Want dat gebeurt nu. Bal verlengd met het hoofd bij de tweede paal. Is het Cordoba, die komt bij de 16 meter uit op de achterlijn aan de zijkant. Legt terug. Mooie actie, een goede kap van Peterson. Maar dan is er geen ruimte meer om te schieten. Verdedigt Go Ahead uit. Is dit een goed begin van Fortuna Sittard van de tweede helft. Die intussen 4 minuten oud is. Opnieuw Cordoba, scherpe voorzet naar Sierhuis. Die komt niet aan de bal. Peterson wel. Dan voor de voeten van Sierhuis naar de tweede paal. Weggekopt door Kuipers. En dan weggetrapt vervolgens vanaf de penaltystip door Breum. En dan gaat het publiek nog harder schreeuwen en nog harder klappen om de ploeg naar voren te schreeuwen. Fortuna in dit geval. Oh, bal van Rozier gaat te ver van de voet. En dan is hij hem kwijt. Kan Go Ahead overnemen. Maar het is weer van korte duur. Want Koet zit ertussen. Goed begin van Fortuna in de tweede helft. Ze begonnen overigens ook wel goed aan de eerste helft. Maar toen verzandde de wedstrijd in een heel matig potje voetbal. Laten we hopen dat dit het begin is van een hele leuke tweede helft. 5 minuten onderweg. Heel enerverend was het ook niet in de eerste helft bij Almere tegen Heerenveen. Maar ja, met die 1-0 voorsprong voor de thuisclub zal de sfeer opperbest zijn. In elk geval als het gaat om de Flevolanders, Richard. Ja, zo is het, Gert. En je ziet ook aan Almere City dat ze een betere tweede helft spelen. Want inderdaad, de eerste 45 minuten was niet om over naar huis te schrijven. Maar ze zitten er nu fel bovenop. En Heerenveen krijgt eigenlijk weinig kans om tot redelijk aanvaardbaar voetbal te komen. Het is sowieso een beetje een foutenfestival geweest in de eerste 45 minuten. En Heerenveen gaat daar in de tweede helft eigenlijk mee door. Almere City is de betere ploeg. Hoewel, na de goal, mooie goal van Cornelius Hansen, was Heerenveen wel dichtbij met een kans voor Siep van Ottelen. Ook van heel dichtbij. Met Noordin Bakker als uitstekende sluitpost van Almere City. Die is sowieso bezig aan een goed seizoen. Maar met een katachtige reflex voorkwam hij de 1-1. Het is dus nog altijd 1-0 in het voordeel van Almere City. Daar is ritmeester Van de Kamp ook bezig aan een goed seizoen. Een zekerheidje voor Alex Pastoor. Speelt de bal in één keer door naar Robinet. Kan de bal binnen worden gehouden. Het is een doeltrap voor Heerenveen. Geeft de grensrechter aan. En Andries Noppert die wil die bal al snel weer pakken. Want Heerenveen heeft haast. Heerenveen dat nog in theorie de play-offs kan halen. Maar die kans is heel, heel klein. Zeker als Almere hier gaat winnen. 1-0 de voorsprong. Ja, het begin van deze eredivisieronde is nog niet super spannend. Maar ja, er zijn nog genoeg zaken die gaan domineren tijdens speelronde 32 in de eredivisie. Die natuurlijk de rest van het weekend ook volop van start gaat. En ook weer met de nodige headlines gepaard gaat. Ja, de belangrijkste dingen zetten we in de komende minuten op een rij. Dien van het Laars aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb het vaker hoor, lastige naam. Dus, ja, van het Laar. Ja, hè? Ja, precies, dat is goed om te weten. Hey, we kunnen natuurlijk maar op één plek beginnen. Eindhoven, hè? De voetbalhoofdstad van dit weekend, toch? Ja, want ze zijn er helemaal klaar voor. Het moet allemaal gaan gebeuren. En geef ze eens ongelijk, hè? Want 8-0 winnen van Heerenveen. Sparta heeft ook gewonnen vorige week van Volendam. Die hadden een klein beetje druk, want die moesten de play-offs halen. Die zakten een klein beetje weg. Maar nu lijkt het toch allemaal wel zeker. Nou, en PSV is eigenlijk gewoon in cruise control richting die titel aan het gaan. Ja, dan krijg je natuurlijk dat alles eromheen ook een beetje begint te broeien. Hè? Die stad die maakt zich er klaar voor. Supporters maken zich er klaar voor. En ik merkte dus, als ik een beetje alle reacties op een rijtje aan het zetten was, merkte ik een beetje Amsterdamse bravoure in Eindhoven. Vanaf kleins af aan heeft de PV in mijn hart gezeten. Hè? Echt waar? Zeker. Maandag naar de huldiging toe. Nou, eerst nog de wedstrijd, hè? Ja, die winnen ze makkelijk, joh. Het is dan misschien Amsterdamse bravoure, maar dan wel met een Brabants accent. Ja, die kun je er meteen uitpikken, inderdaad. En het begint dus allemaal al op jonge leeftijd. Dan moet je gewoon winnen dit weekend van Sparta. Dan ben je kampioen, de 25e keer in de Eredivisie dan voor PSV. En dan na die 8-0 denk je van kat in het bakkie. En dan ga je Peter Bos beluisteren en dan is er echt geen greintje enthousiasme of voorpret is er te vinden op het gelaat van die man. Die heeft de spelers 2 dagen de tijd gegeven om iets over een titel te zeggen onderling in de groep. En daarna was het basta. Nu gaan we het weer over Sparta hebben. En vanmiddag werd hem dan ook gevraagd op de persconferentie: wat merk je dan al van die voorpret? Wat merk je van die festiviteiten die er worden georganiseerd? En toen zei hij het volgende. Helemaal niks. Ik heb tegen de club gezegd, de mensen die hier daar zich uiteraard wel mee bezig moeten houden, dat ik er helemaal niks van af wil weten. Kom niet bij mij aan met die onzin. Ik wil het alleen maar over Sparta hebben. Feestnummer, hè? Ja, dit is wel een beetje de Bos zoals we hem kennen. Hè? Voorzichtig en de verwachtingen temperen. Maar ja, moet hij ook bang zijn dat het nog mis kan gaan? Op een of andere manier? Nee, ja. Eigenlijk hebben we al het hele seizoen het idee dat het niet meer mis kan gaan voor PSV. Die zijn al zo snel weggelopen. Dat hij zelf ook niet, hoor. Nee, ja, maar het is dan strategie. Dat zal het een beetje zijn. Nou, spelers op scherp zetten. Hij zegt er zelf over gewoon de benadering volgen die we altijd hebben gedaan. Want dat heeft ons de resultaten en de stabiliteit opgeleverd. Waardoor we nu staan, waardoor we staan. Dus hij wil eigenlijk daar ook gewoon niet van afwijken. Ja, geef hem eens ongelijk. Winnende coach heeft gelijk. Een succesvol recept. En als ze dan kampioen worden, want je wil dan ook iets verder vooruit kijken, denk je dan in ieder geval dat er nog wat smetjes op dat nageloos smetteloze seizoen worden gegaan? Nou nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Want PSV heeft ook, als morgen wint van Sparta, in die laatste twee duels nog genoeg om voor te spelen. Het kan op 93 punten komen in totaal. Daarmee evenaart het Ajax van 1971-72. En dat was van, kijk ik naar jullie. Wat bedoel je? Dat was de trainer Michels? Nee. Cruijff. Cruijff. Ah. En daar is Bos natuurlijk. Ik hou jullie even scherp ondertussen. De speler Cruijff. Ja. En dat is natuurlijk de grote favoriet van Peter Bos. Die is daarmee opgegroeid. Die is natuurlijk al 60 jaar. Dus heeft daar als kleinkind naar gekeken. Was er zo van onder de indruk. Dus het zou hem ook ontzettend veel doen om in dat rijtje samen met Cruijff te mogen staan. En hij heeft een beter doelsaldo dan het Ajax van 71-72. Dus er is er veel aan gelegen. En dan heb je natuurlijk nog... Cruijff was wel speler toen, hè? Dat weet je toch wel. Ja. Okay. Ik was wel fan na die tijd, maar dat heb ik voor de zekerheid wel opgezocht. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog al die persoonlijke titels. Luc de Jong kan topscorer worden. Johan Bakayoko, Jordan Theze, Jerdy Schouten, die kunnen allemaal nog mee naar het EK. Die zullen hun kansen nu ook zien toenemen, omdat die selecties op het EK natuurlijk van 23 naar 26 zijn gegaan. Ja, en je zit natuurlijk te denken, als PSV-fan, maar ook als Nederlands voetbalfan, wanneer zien we Noah Lang een keer terug? Die ligt er al maanden uit. Want daar zei Bos het volgende over vanmiddag. Maar ik heb altijd wel gezegd, hij moet dan natuurlijk eerst bij ons moeten aansluiten. En dat is nog niet gebeurd. En omdat over eigenlijk 2 weken, want dat is het, hè, met nu zondag 2 weken, dan is de laatste wedstrijd. Dus dan wordt dat natuurlijk wel heel, heel erg krap. En zeker als je dan ook een aanloop naar dat EK die selectie wil gaan vormen voor een Nederlands elftal. En hij is er zo lang niet bij geweest. Ja, dan wordt een plekje in Team NL wel heel erg lastig voor Lang. Ja, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem. Mats Wiever weggevallen bij Feyenoord. Tot het eind van het seizoen komt hij niet meer in actie. Ja, als je vandaag luistert naar Arne Slot tussen de regels door, dan is het wel duidelijk dat het maar zeer de vraag is of Wiever het EK gaat halen. Het is eigenlijk onverstandig. Hè? Eigenlijk wel, want je moet dan ook nog in een proces van de bondscoach moet je nog weer fit raken. Zit de bondscoach je nog bewijzen. Daarom. Wiever heeft natuurlijk ook niet de status dat hij meteen in Oranje een plekje bij de eerste elf of bij de eerste 15 heeft. Die schippen toch een beetje tussen kant en wal wat dat betreft. Dus Slot die heeft eigenlijk ook al een beetje slag om de arm genomen. En gezegd, ik denk dat dat wel een zekerheidje was in zijn selectie. Dat wel. Ja, maar inderdaad, nu die niet fit is, in is de huidige de vorm gezien, wordt het wel heel erg, wordt het wel heel erg lastig. Is er dan nog meer nieuws uit het Rotterdamse, waar natuurlijk alles en iedereen eigenlijk maar met één ding bezig is. Dat is het aanstaande vertrek van de trainer. Ja, behalve de trainer zelf, als je hem wil geloven. Hij zal er natuurlijk mee bezig zijn. Dat kun je mij niet wijsmaken. Dat kun je niemand wijsmaken. Er waren zoveel journalisten vanmiddag. En Engelse media kwamen er weer op af. En van tevoren werd door de perschef gezegd, maximaal 2 vragen. We hebben zo ongelooflijk veel aanvragen binnengekregen. Anders wordt het 1 groot kippenhok. Maar toch iedere journalist die ging toch via een omweg, via een zijweg, direct op de man af. Of via een 3-dubbele vraag, een 3-trapsraket. We hebben het allemaal voorbij zien komen, maar het antwoord was steeds hetzelfde. Club zijn er nog niet uit. Ik ga het pas melden als het officieel is. Nu wil ik me gewoon focussen op Feyenoord. Genoeg nog om voor te spelen. Het was wel 1 leuk hoogtepuntje. Dat vond ik wel. Want de enige Engelse journalist die er was, die had nog een leuk grapje, een golletje en een vraag voor Slot. Sorry? Ja, een mooi kleurtje. Goed weer in Engeland, hè? Oh nee, toch niet. De vraag was, waar heeft u dat mooie kleurtje vandaan? En toen reageerde Slot natuurlijk, gevat als die is. Dat heb ik gedaan in Engeland. Nou, iedereen meteen op de achterste poten. En oh, wat is er dan allemaal gebeurd? Hij was naar Italië geweest met zijn dochter. Ook heel leuk. Ja, goed. Ja, en de Eredivisie kent niet zo'n zinderend slot als de keukenkampioen-divisie. Maar er zijn nog wel plekken waar het allesbehalve saai is. Hè? Alkmaar en Volendam. Ja, wat gaat daar gebeuren? De redenen inderdaad. Plek 3 kan daar in Alkmaar dit weekend beslist worden. Als Twente wint bij AZ, dan voorronde Champions League in Tukkeland. En in Volendam, daar kan de plaatselijke FC na 2 jaar degraderen. Zij spelen tegen Ajax. Dan is natuurlijk geen garantie dat Ajax zomaar wint. Hebben we vorige week gezien tegen Excelsior. Maar normaal gesproken mag je toch verwachten dat wint Ajax. En als RKC dan een resultaat boekt in Almelo bij Heracles, dan is FC Volendam gedegradeerd. Dankjewel, Dien. Ast. Gaan wij weer naar de eerste divisie, naar de Kromme Dijk in Dordt. Daar FC Dordrecht op voorsprong tegen Willem II. Krijn. Ja, kans voor Willem II. Het was Ringo Meerveld met een goed schot, hard schot, maar werd prima gepakt door Luca Plokman, de Duitse goalie van FC Dordrecht. Voor de wedstrijd kreeg hij nog een schildje, een aandenken aan de 4e periode, waarin hij is verkozen tot beste keeper. En nu pakte hij die bal uitstekend. Hoekschop inmiddels genomen na die actie van de keeper. En dan is het Dordrecht dat de bal niet kan wegkrijgen uit de gevarenzone. Is er een inworp voor Willem II. Nu is het even oppassen geblazen voor de thuisploeg. Willem II met Thijs Oosting, die klaar staat om de inworp te nemen. Ja, speelt zijn derde seizoen bij Willem II. Hij wil natuurlijk graag terug naar de Eredivisie. Daar komt het schot. Maar dat schot komt niet uit de verf van Thijs Oosting. En ook niemand voor de goal. Dus kan Ploegman die bal uitstekend pakken. En eigenlijk een rolletje waarbij hij totaal niet in de problemen komt. Willem II wel beter in de wedstrijd gekomen in de tweede helft. Die inmiddels in de 65ste minuut is gearriveerd. En Dordrecht wordt maar al te vaak teruggedrongen op eigen helft. Twee keer heeft Michele Santoni, die overigens is gekozen tot beste coach van de vierde periode, al gewisseld. Het is John Hilton, Amerikaan, die uit Long Beach afkomstig is. Ook voormalig Volendam speler die naar de kant is gehaald. En de maker van de goal, Silo Zand. En daarvoor zijn Jari Schuurman en de Est Schein op het middenveld terechtgekomen. Dus wat dat betreft nieuwe krachten, verse krachten op het middenveld bij Dordrecht. Dat weer gaat aanvallen met een Bayo aan de rechterkant van het veld. En Osundina met de voorzet. Die belandt bij een speler van Willem II. Dat kan omschakelen. Dat doen ze uitstekend. Want Hilterman wordt bereikt. Maar vervolgens zit er wel weer een voetballer van Dordrecht heel goed bij. Ja, en dus gaat de aanval van Willem II niet door. En staan ze nog steeds op een 1-0 achterstand. Ondanks een betere tweede helft. Kortom, Dordrecht leidt. Ja, en het feit dat volgende week de nummers 2 en 3, Roda en Groningen, tegen elkaar spelen, dat kan nog wel eens in het voordeel gaan werken van Willem II. We gaan naar Suze. Daar is hij, het doelpunt, het bevrijdende doelpunt mag ik ook wel zeggen, van Uwaisa. Roda JC op een 1-0 voorsprong. Lekker doelpunt van die jongen die hier dus is opgeleid. Hij gaat helemaal los, uiteraard op zijn knieën richting de harde kern van Roda JC. Is hij dan de man die Roda JC naar de Eredivisie schiet? Echt een mooi doelpunt van hem. Krijgt de bal van Ulzic in de 16 en schiet direct. Korte hoek, goed afgerond van ons, totaal kansloos. Roda JC is op een 1-0 voorsprong. En nu ineens op pole position ook naar de Eredivisie. Ja, toch heel kort even terug naar Krijn. Is het nieuws al doorgedrongen daar op de Kromme Dijk? Nee, nog niet echt. Ik kijk nu even naar het vak van Willem II spelers van fans. Maar die, daar wordt niet echt gereageerd. En de fans van Dordrecht, nou, die hebben heel andere belangen. Want die vinden het prima dat hun ploeg op een 1-0 voorsprong staat. Maar goed, Roda scoort dus. Dat zet het hele promotie- en kampioenscenario in een ander daglicht. Terwijl daar Dordrecht even moeite heeft om te verdedigen. Omdat de bal binnengehouden moet worden door Luca Ploegman. Het is Willem II dat druk zet. Ja, die hebben gewoon simpelweg doelpunten nodig vandaag in Dordrecht. Maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. De bal wordt uit de lucht ingeschoten. En zo kan Willem II weer een poging gaan doen om te gaan aanvallen. Voorlopig staat het nog steeds 1-0 voor Dordrecht. Ja, zo is het weer een hele spannende avond in de keukenkampioen-divisie. Dat geldt nog niet voor de Eredivisie-wedstrijd Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles, waar Mark Kloostra is. Heb je al iets meer spanning gezien in de wedstrijd? Wat mooie momenten beleefd daar? Ja, ik heb al twee goede kansen gezien voor Go Ahead. Het is 0-0 na ruim een uur spelen. Maar ik voel me echt weer het jochie van 16 dat voor de radio zit op zondagmiddag, laatste speeldag van de Eredivisie. En dan langs de lijn luisteren omdat het nog overal spannend is. Dat is het nu natuurlijk ook, alleen dan een treetje lager. Maar ja, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd meer met die wedstrijden in de Eerste Divisie bezig dan met de wedstrijd waar ik zelf bij zit. Hoe onprofessioneel dat misschien ook klinkt. Heeft ook te maken met deze wedstrijd die niet best is. Sierhuis nu met een schot in het zijnet in de korte hoek naast de lange. Maar twee kansen dus voor Go Ahead om te scoren. Stokkers kopte maar net voor het doel van Fortuna langs. En zojuist Willemson over. Maar die stond echt helemaal vrij op de rand van de 16 na een goede Go Ahead Eagles aanval. Bal goed teruggelegd en op de rand 16 kon hij de bal aannemen. Goed leggen voor zijn linkerbeen. Hoek uitzoeken en hem er dan vervolgens inschieten. Maar schoot hoog over. Dat geeft misschien ook wel aan dat de twee ploegen het vizier niet op scherp hebben staan. En misschien geldt dat ook wel voor de focus van deze wedstrijd. Want waar gaat het eigenlijk om? Nou ja, Go Ahead bij deze tussenstand in Heerenveen. Tenminste, de tussenstand in Almere van Heerenveen. Zijn ze bij winst verzekerd. En officieel play-off. Niet alleen kandidaat, maar speler aan het eind van het seizoen. Moeilijke laatste zinnen van mij. Sorry daarvoor. Heeft ook met mijn focus te maken. 64 minuten onderweg 0-0. Inmiddels in de 72ste minuut Almere City tegen Heerenveen. In een aantal opzichten toch nog wel interessant, Richard. Want Almere staat voor met 1-0. Hij heeft nog geen trainer voor het nieuwe seizoen. Heerenveen krijgt Van Persie. Heb je hem al gesignaleerd? Nee, ik heb hem niet gesignaleerd. Misschien wel jij. op een scherm, nee, dat zou kunnen. Nee. Maar volgens mij is hij niet in het stadion hier vanavond aanwezig. Ja, toch een hele mooie uitdaging voor Robin van Persie om Heerenveen toch weer wat dichter richting die subtop te loodsen. Want de afgelopen jaren, het was nou allemaal niet heel erg geweldig. En Heerenveen heeft natuurlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden wel fantastische jaren achter de rug. Altijd met hele mooie spelers. Maar het is toch een beetje weggeëpt. 73ste minuut in Heerenveen staat achter tegen Almere City FC. Daar valt niet zo heel veel op af te dingen hoor. Hoewel in deze tweede helft nu Heerenveen wat aandringt. Wel iets sterker wordt zonder dat dat nu leidt tot echt uitgespeelde kansen. Het is een beetje een matige wedstrijd met heel veel balverlies. En Almere City koestert natuurlijk die voorsprong. Alex Pastoor langs de lijn, druk coachend. Hij weet ook dat als Almere City hier vanavond wint van Heerenveen, dan is Almere City ook volgend seizoen weer een club in de Eredivisie. En dat is toch een hele knappe prestatie. 20 minuten nog in dit duel in het Janmar Stadion in Flevoland in Almere. 1-0. NPO Radio 1. Ja, 9:30, de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou het voorstel niet ver genoeg gaan. Hamas wil van Israël zwart op wit dat de oorlog helemaal stopt en dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. De hoogste baas van de Amerikaanse luchtmacht heeft succesvol een vlucht gemaakt in een F-16 die door kunstmatige intelligentie werd bestuurd. Aan boord waren wel twee piloten voor het geval dat, maar de F-16 kon ook volautomatisch opereren in een gevechtssituatie. 5 verpleegkundigen op de verloskundeafdeling van het Haga ziekenhuis in Den Haag zijn op staande voet ontslagen. Ze zouden medicijnen hebben gestolen. Er verdwenen in het ziekenhuis steeds vaker medicijnen tegen stress en angstklachten, zoals oxazepam. In populaire films is steeds minder seks te zien. In 2023 waren er bijna 40% minder seksscènes dan in 2000. Volgens het onderzoek komt de daling onder meer doordat jongeren daar minder behoefte aan hebben. De daling in het aantal zwoele scènes is het grootst bij actiefilms en thrillers, het minst bij romantische films. Langs de lijn en omsteken. We gaan weer voetballen en dat doen we om te beginnen in Dordrecht. Even de stand van zaken op een rijtje. Bij Telstar tegen FC Groningen is het 1-0 voor de thuisclub. De supporters van Groningen worden gek, dat kan niet anders. Want bij deze standen, Dordrecht staat voor met 1-0 tegen Willem II. Bij Rode JC tegen Cambuur is het 1-0, Krijn. Ja, gaan Willem II en Rode JC promoveren en gaat het alleen nog om de titel? Ja, dat kampioenschapsscenario kan bij deze stand in ieder geval voor Willem II de prullenbak in. Het meest realistische wat Willem II er nog uit kan halen is promoveren. Dan moeten ze gelijk spelen. Omdat Roda en Groningen volgende week nog tegen elkaar spelen, hebben ze daar een gelukje bij als ze hier gelijk spelen. Maar nee, goed, als Groningen verliest, dan hebben ze aan een nederlaag ook al genoeg. Dan zijn ze niet meer in te halen met nog één wedstrijd te gaan. Ja, dat klopt, omdat ze tegen elkaar spelen inderdaad. Precies. Dus wat dat betreft is dat even het meest realistische scenario. Het kampioenschapscenario, dat zou wel eens de prullenbak in gaan kunnen. Terwijl er eventjes een soort van drinkpauze is, omdat er een blessurebehandeling is geweest. En er wordt gekeken naar eventueel misschien een invaller die nog in de ploeg gaat komen. Nou, dat is niet het geval. Het is toch weer Willem II dat met Behunek, Oostenrijker, binnen de lijnen staat. En daar is de organisatie dan. Oh, er is een penalty gegeven. Eens even kijken wat er nou gebeurde precies. Want de bal ligt op de stip. En dan komt er een gele kaart aan. Een gele kaart voor Job van der Avert. En de scheidsrechter die staat daar nog bij. En dan is ja, dit toch een belangrijk moment. Want het is Willem II dat met Jeremy Hilterman de bal op de stip heeft liggen. En de scheidsrechter die nog even zijn administratie bijwerkt. Nou, was ik zo druk bezig met scenario's dat ik niet eens heb gezien wat er nou precies aan de hand was. Maar het is wel een feit dat Hilterman, de topschutter met 16 doelpunten voor Willem II, de bal in handen heeft. Hij heeft hem op de stip gelegd. Het is Luca Plochman, de Duitse goalie, 24 jaar oud. Hij staat klaar in de goal met de arm gestrekt. En dat betekent dat hij zo dadelijk die penalty moet gaan stoppen. Maar het is toch voor Willem II een heel belangrijk moment. Het gebeurt in de 73ste minuut. Daar komt de penalty. Oh, hij stopt hem. Luca Plochman, hij stopt hem. De penalty wordt gestopt. En zo blijft het 1-0. Blijft het 1-0 voor Dordrecht. Wat een moment zeg. En wat een fantastische actie van de keeper. Ja, een niet raakgeschoten penalty. Is per definitie geen goede penalty. En deze ging er dus niet in. Maar wel een hele goede actie van de keeper in het geel gehuld. Die dus deze penalty stopte. En zo blijft het 1-0. Wel een hoekschop nog voor Willem II. Die mag nu meteen genomen gaan worden. Nou, dit zou toch zomaar, had dit een heel belangrijk moment kunnen zijn. Daar komt een wissel aan bij Willem II. Want daar moet het anders. Het is Jeremy Bokila die in de ploeg komt. En dan eens kijken wat er dan is gebeurd. Ja, daar komt nog een wissel aan. Spelers gaan aan de andere kant van het veld af om tijd te winnen. Max Svensson komt in de ploeg. Svensson, de Zweed. Die inmiddels is geposteerd bij de tweede paal. Hij gaat daar staan en dan mag die hoekschop genomen gaan worden. Nou, eens kijken of hij er nu wel in gaat vliegen. Want ik neem toch aan dat de scheidsrechter niet heel lang wacht met het nemen van de hoekschop. Nee, nog een wissel. Ja, dat duurt even. Want bij Dordrecht nemen ze alle tijd voor het nemen, voor het maken van die wissel. 1-0 staat het. Een hoekschop zo dadelijk voor Willem II. Ja, geen goal voor Willem II dus. Ja, wordt dit dan de avond van Roda JC? Suze van Kleef. Ja, dat hopen ze hier natuurlijk wel. Na die 1-0 van Uwaisa in de 66ste minuut staan ze dus hier met, op voorsprong en op positie van promoveren. Het kwam nog wel eventjes net in gevaar. Echt een heel vreemd moment van Didde, de verdediger van Roda JC. Die de bal in de 16, terwijl hij een tackle had ingezet, de bal met zijn hand over de achterlijn sloeg. Er werd natuurlijk aan de kant van Cambuur door iedereen geschreeuwd om een strafschop. Maar de scheidsrechter die had het niet gezien en de grensrechter ook niet. En dan weet je dus hier in de KKD geen VAR en dan betekent dus ook geen penalty. Daar komen ze heel goed weg hoor, Roda JC moet ik zeggen. Want het was echt een absoluut moment van verstand. Verbijstering van die verdediger van Roda JC die verder een prima wedstrijd speelt. Cambuur kruipt wel een beetje uit de schulp nu met deze achterstand. Zijn al een paar keer gevaarlijk geweest. Net nog eventjes goede aanval over de rechterkant. Balk die terugtrok op Uldrikus die net zijn voet niet tegen de bal kreeg. Congolo kreeg dat wel, de middenvelder van Roda JC die een goede wedstrijd speelt. De man met het toch wel enigszins vreemde carrièreverloop. Speelde ook nog voor Manchester City bijvoorbeeld. Nu een gevaarlijk moment. Wordt dat dan de 2-0? Ja, hij rondt af. Vreselijke fout van de keeper van Cambuur, van Van Os. Die in de fout dus gaat. En dat, is wel eens, dat kan wel eens de beslissing zijn. Want daar wordt door Sheik, de Tsjechische spits, van gepromoveerd. Die pakt de bal gewoon eenvoudig af. En zorgt voor de 2-0. Echt een fout van Smant, moet ik zeggen. Dat is de centrale verdediger van Cambuur. Die zich de bal heel makkelijk laat afsnoepen in eigen 16. Van Os speelt hem al in. Dat is niet zo lekker. En dan gaat hij met de bal dribbelen. En dan Den Sheik. Prima, ik pak die bal even van jou af. Kan van dichtbij afronden. Doet dat dan ook. 2-0 hier dus. Zijn 8e goal alweer van het seizoen. Kwam in de winterstop, de Tsjechische spits. En is nu weer heel belangrijk. En het ziet er gewoon rooskleurig uit hier voor Roda JC. Op weg naar promotie. Nee, we gaan de plaat nog niet draaien. Want Almere City tegen Heerenveen, Richard. Ja, is 1-1 geworden in de 79ste minuut. Sarraoui, wie anders dan hij. Vanaf de rechterkant schiet hij de bal laag in de lange hoek. En zo is het 1-1 geworden in Almere. Dat is toch een tegenvaller voor de ploeg van Alex Pastoor. Natuurlijk blijven zij ook volgend seizoen in de Eredivisie. Maar je merkt aan alle mensen hier in het stadion, het zit helemaal vol, dat ze zo ontzettend graag willen winnen. Want dan is het helemaal zeker. Daar komt Heerenveen weer over de rechterkant. Wordt het zelfs 1-2. Bal bij de 1 is tweede paal. Oi, oi, oi, wat een kans zeg. Bal wordt over het doel geschoten van Noordin Bakker. En weer was het Sarraoui. Die had 2 keer kunnen scoren binnen 2 minuten. Het gebeurt niet. En zo blijft het hier 1-1 in Almere. Gaan we het nog een keertje proberen met de Supremes. En You Can't Hurry Love. I need love. Time. Ja, met die 2-0 tussenstand van Rode JC tegen Cambuur begint de tijd toch ook echt wel te dringen voor Willem II, die nog 1-0 achter staan in Dordrecht. Ja, Krijn, wat gebeurt er momenteel? Kan Willem II echt al een vuist maken? Nou, bijna Dordrecht op een 2-0 voorsprong. Een goede aanval met de keeper van Roda die een hoofdrol speelt. Die dit uitstekend deed. Joshua Smits stond goed opgesteld voor de goal aan de rechterkant bij de tweede paal. En uiteindelijk was die aanval van Dordrecht toch wel behoorlijk gevaarlijk. Ja, Peter Maas, de coach van de Tilburgers, Willem II dus aan de zijlijn, is continu bezig met het geven van aanwijzingen. Wil dat zijn ploeg naar voren voetbalt en dat zijn ploeg zich niet onder druk laat zetten. Maar goed, dat moet er maar eens uitzien te komen in zo'n wedstrijd als vandaag tegen een team dat hier maar één keer dit seizoen heeft verloren. En intussen al 11 wedstrijden op rij ongeslagen is. Dat is een hele mooie serie voor Dordrecht. Terecht de beste ploeg van de vierde periode in de keukenkampioendivisie. Het is weer Willem II dat aanvalt. Dat gebeurt over de rechterkant van het veld. Dit lijkt op een goede aanval met Max Svensson. Svensson de voorzet. En die voorzet komt dan aan. En dan is dit toch een kans hoor. Het is een uitstekende kans. Jeremy Bokila die kreeg de bal met moeite onder controle. Uiteindelijk komt er wel een schot. En dan verdwijnt de bal over de achterlijn. Mag er opnieuw een hoekschop genomen gaan worden. Nou, dit is nog de kans voor Willem II om hier iets uit die hoekschop te gaan halen. Terwijl we op het scherm nog één keer de kans terugzien bij de doelman van Willem II, Joshua Smits, die bal prima pakt. Waardoor uiteindelijk de invaller, Jari Schuurman, de bal niet kan binnentikken. Dit was een grote kans voor Dordrecht. En dat had zomaar de 2-0 kunnen zijn. Maar voorlopig is het nog steeds 1-0. Wordt er weer gewisseld. Is het de thuisploeg Dordrecht dat wisselt met Smolacik die in de ploeg gaat komen. Staat Willem II klaar voor een hoekschop. Ja, voorlopig zijn ze nog steeds op koers om uiteindelijk te promoveren naar de Eredivisie. Maar voorlopig is het nog wel een achterstand. En op het scorebord staat 1-0 voor de Schapenkoppen in Dordrecht aan de Kromme Dijk. Ja, nog een minuut of 10 en dan weten we het. Of Willem II en de Rode JC zullen terugkeren in de Eredivisie. Ja, Suze, en als dat zo is, dan gaat er een week lang feest gevierd worden, denk ik, in Kerkrade. Ik denk dat je met een week het nog een beetje onderschat. Ja, hoe belangrijk dit is voor deze club. Dat is zeker. Maar ik heb het idee dat ze hier blind voor de promotie gaan. Dat de titel eigenlijk, daar heeft niemand het over. Ik zit naast de directeur. Ik zei ook nog straks wil je nog kampioen. Hè? Kijk maar aan of ik gek ben. Die wil gewoon promoveren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Na die pijnlijke jaren natuurlijk van Roda JC. De grote club die in zwaar weer terecht kwam. Op en naast het veld verliep het rampzalig. Degradatie, bestuurlijke crisissen, eigenaars die oplichters bleken, grote plannen die luchtkastelen bleken. Ja, ze zeggen hier, de club heeft diep gezeten, leek ten dode opgeschreven, maar richt zich dus nu op. En de bekroning zou natuurlijk zijn de terugkeer op het hoogste niveau. En als je hier in dat stadion rondkijkt, dan is het stadion daar ook klaar voor. Qua sfeer natuurlijk, het wordt hier een enorme feestwedstrijd. Net allemaal lichtjes, iedereen die met zijn telefoon ging zwaaien, want het wordt ook donker. Mooi effect gaf dat. En je zag ook Seik de spits. Die had ook wel een mooie bekroning voor zichzelf in gedachten. Die volleyde de bal nog eventjes op de paal. Die had een wereldgoal in gedachten. Dat liep dus niet zo. Maar we staan wel nog met 2-0 voor hier. Nog 8 minuten, officiële minuten. Waar Cambuur een klein mogelijkheidje krijgt via Ulrikus. Maar die mist de bal volledig. Leletse spits die zichzelf ook vandaag niet laat zien. Niet voldoende laat zien moet ik zeggen. 2-0 dus hier. 7 officiële minuten nog. En als de stand zo blijft dan gaat Roda naar de Eredivisie. Ja, dan gaan we snel naar die Eredivisie. Almere City, Heerenveen. Richard? Wordt het wel of geen strafschop voor Heerenveen? Ik kijk naar het gezicht van Robinet. Het was Wollemark, een van de invallers van Heerenveen, die onderuit ging in het strafschopgebied. En nu wordt er gekeken door de VAR, de heren Bos en Zijnstra in Zeist, of zij een strafschop gaan geven voor Heerenveen. Met de stand 1-1. En Heerenveen is echt goed aan het voetballen in dat tweede deel van de tweede helft. Het kwam verdiend langs zij en de bal gaat gewoon op de stip. En Heerenveen kan in de slotfase van deze wedstrijd 1-2 maken. En er was zo weinig aan de hand voor Almere City dat zeker in de eerste 20 minuten van de tweede helft prima voetbal speelde. Tom Haaien, hij heeft waarschijnlijk ook het beste schot van Heerenveen. Vooral uit vrije trappen is hij vaak gevaarlijk. Hij was ook in deze wedstrijd weer een aantal keren dreigend met een paar geschoten. Maar schiet hij ook de penalty erin voor Heerenveen in de 88ste minuut. Daar is de redding uitstekend, zeg, van Nordin Bakker. En dat is een heel belangrijk moment voor Almere City. Want 1-1 betekent ook gewoon officieel dat Almere City volgend seizoen weer op het hoogste niveau speelt. En dat willen ze hier allemaal natuurlijk in dat kleine stadionnetje. Strafschop gemist door Tom Haaien namens Sportclub Heerenveen. En Nordin Bakker, hij is de held van de thuisploeg. Gaan we weer naar Krijn. Ik zie mensen op de tribunes. We kijken natuurlijk stiekem mee op het televisiescherm. Krijn, die allemaal een telefoon in hun handen hebben. Dat is het. Ja, want het is Willem II dat heel afhankelijk is van Groningen nu op dit moment. Terwijl Willem II wel aanvalt, hoor. Zo even een prachtige aanval met een kopbal van Hilterman. Je mag wel zeggen, bij Dordrecht is Luca Ploegman de goalie, de grote held. Want die pakte die bal weer uitstekend. Stopt al een penalty van diezelfde Jerry Hilterman. En uiteindelijk ook een goede kopbal na een goede aanval. Waarbij dus Willem II weer niet op voorsprong of op gelijke hoogte kwam. Want daar gaat het om de gelijkmaker. Dat zou het leven voor de Tilburgers toch een heel stukje makkelijker maken. Want nu zijn ze afhankelijk. Een paar wissels al. Maas beet zenuwachtig heen en weer langs de zijlijn, die Belgische coach. Die voor het eerst sinds september 2023 in het buitenland, in Nederland dus, actief was. Twee keer wist hij de beker te winnen met Lokeren in 2012 en 2014. En nu dus coach van Willem II, kan hij promoveren. Heeft nog niet bijgetekend trouwens. Wacht op het moment dat Willem II waarschijnlijk dan gaat promoveren naar de Eredivisie. Dan zal dat moment gaan komen waarop hij zijn handtekening gaat zetten voor een langer verblijf. Voorlopig is het 1-0, 87ste minuut. Is het Dordrecht dat aanvalt. Dat gebeurt via de rechterkant met Bronkhorst die in de ploeg is gekomen. Een van de invallers van Dordrecht. Ja, en dan verdwijnt de bal weer buiten de lijnen. Mag er een inworp genomen gaan worden. En een blessurebehandeling, denk ik, aan de zijlijn. Nou, in ieder geval komt er een inworp. Ligt het spel even stil. Omdat er inderdaad een blessurebehandeling gaat plaatsvinden. 1-0 staat het nog steeds. Het is loeispannend aan de Kromme Dijk. 1-0 dus voor Dordrecht. Ja, gaan we naar Kerkrade, waar het misschien niet meer echt loeispannend is op dit moment, Suze. Op het veld niet zozeer, want de stand is nog steeds 2-0. En de wedstrijd wordt gecontroleerd, uitgespeeld door Roda JC. Maar er wordt natuurlijk heel druk met telefoons gekeken. Ik heb zelfs iemand met een radio gezien, dus daar was ik sowieso wel heel tevreden over natuurlijk. Die volgt de wedstrijd dus met ons. Want uiteindelijk is dat op dit moment het belangrijkste. Hè? De stand op het andere veld, want dat zal wel of niet de promotie vanavond voor Roda JC betekenen. En als Roda JC zijnde, dan wint je het natuurlijk heerlijk om op eigen veld, in eigen stadion, met die 16.500 toeschouwers vanavond te promoveren. En dat het niet meer afhankelijk is van die hele moeilijke uitwedstrijd naar Groningen. Ze kunnen overigens wel nu de beslissing gaan maken. Daniels is weg, kan alleen op de keeper af. Maar een goede redding weer van Van Os, die zelf een prima wedstrijd speelt. Daar had de 3-0 moeten en kunnen zijn van de invaller Daniels, die weggestuurd werd door Beerten. Schitterende paas, opening naar de linkerkant. Er was ook een goede controle van Daniels, maar vervolgens was de afronding niet daar van de linksbuiten, de invaller dus die het vandaag mocht gaan proberen. Peña Sauner verving hij. Die viel een beetje tegen de man die zo vaak de smaakmaker was dit seizoen voor Roda JC. Venezuelaanse international werd in dit seizoen toch ook een mooie prestatie van hem. Wordt nu wel weer eventjes gevaarlijk voor Roda JC. Kan daar dan de 3-0 vallen? Nee, wegwerken is van Kaam. Is eventjes weer veilig voor Cambuur. 2-0 dus hier. Nog 2 minuutjes te spelen. Bij Almere City tegen Heerenveen. Ga je de wedstrijd niet afmaken met 22 spelers op het veld, Richard? Nee, het is Peer Koopmeiners. Hij moet eraf. Wat een domme overtreding op het middenveld. Het is frustratie omdat Almere City niet meer goed in de wedstrijd zit. En Peer Koopmeiners die toch bezig is aan een uitstekend seizoen. Waarom doe je dit in de extra tijd van deze wedstrijd? Met de tussenstand 1-1 zorgde voor de assist. Toen Cornelius Hansen de 1-0 maakte voor Almere. Er was weinig aan de hand voor de ploeg van Pastoor. Maar Heerenveen speelt een hele behoorlijke tweede helft. Zeker dat laatste deel, dat zei ik zojuist al. Met ook een, dat mag ook gezegd worden, een uitstekende keeper Andries Noppert. Die er een aantal doelpunten die wel zeker leken voor Almere City eruit haalde. En hij dus weer de komende weken onder de lat bij Heerenveen. Vandaag gecoacht door Paul Simonis, de vervanger van de zieke Van Wonderen. Hij zit thuis voor de buis en ziet dat Almere op basis van de kans in de tweede helft deze wedstrijd eigenlijk gelukkig had moeten winnen. En dan ook nog die gemiste strafschop zojuist van Tom Haaien die er niet in ging. We spelen nog anderhalve minuut. 1-1 de tussenstand in Flevoland bij Almere tegen Heerenveen. Ja, een ontknoping nadert in Dordrecht, waar koploper Willem II het opneemt tegen de Schapenkoppen. Krijn, komt Willem II al dichterbij? Ja, nou ja, ze moeten scoren en afwachten ondertussen wat FC Groningen doet. En uitgerekend Telstar, dat op voorsprong staat tegen Groningen. En dat Telstar, de nummer 16 van de eerste divisie, nou zo'n grote rol zou spelen in de strijd om promotie. Dat had natuurlijk niemand gedacht. Terwijl daar Willem II, de goede voorzet, die wordt afgeleverd voor de goal. Levert overigens niks gevaarlijks op. Voorzet van Rob Nizet, de Belg die dat vanaf de linkerkant van het veld deed. Nu 6 minuten extra tijd. Het bord gaat hier vlak voor me omhoog. 6 minuten komt erbij dus. Inmiddels in de 90ste minuut. Het bord gaat omhoog en dan gaan die 6 minuten in. Terwijl doelman van Willem II, Joshua Smits, zijn mannen mee naar voren stuurt. Nou, daar gaat die bal in de richting Meerveld. En eens kijken wat daaruit komt. Een hoekschop of niet? Ja, dat wel. Blessurebehandeling denk ik weer opnieuw. Nou, daar komt misschien nog wel wat tijd bij. Voorlopig staat het nog 1-0. Met ruimschoots nog een paar minuten te gaan. Extra tijd aan de Kromme Dijk in Dordrecht. Ja, Telstar Groningen 1-0. Rode JC op voorsprong. En het feestje kan bijna beginnen. Nog een paar minuutjes, Suze. Ja, hier nog 3 minuten zijn er extra bijgekomen. En je ziet de spelers die op de reservebank zitten al onrustig worden. En vooral heel veel supporters op die telefoon kijken. Want het belangrijkste wordt dus op dat andere veld gedaan. Terwijl Roda deze wedstrijd rustig uitspeelt. Nu weer een vrije trap krijgt. Omdat er wederom een overtreding op het middenveld gemaakt wordt door Cambuur. Ja, ik zie nu Kongolo in beeld gebracht worden. Ik zei al, wat een gek carrièreverloop heeft die jongen. Manchester City ging hij op een gegeven moment naartoe toen hij zo'n groot talent was in de jeugd van Feyenoord. Daar lukte het niet. Bij Heerenveen lukte het eigenlijk ook net niet helemaal. Toen naar het tweede plan van Italië, kreeg daar vervolgens ook weer geen speelminuten, belanden op de bank en op de tribune. Moest meedoen met de beloftes, raakte zonder club, werd opgepikt door Roda JC. Heeft hier het plezier in het voetballen weer teruggekregen en misschien is dit wel de mooiste dag uit zijn voetbalcarrière. Gaat misschien wel promoveren als het dus zo blijkt met Roda JC. Is de club dankbaar, zegt hij ook zelf, doordat hij dat plezier weer in het voetbal terug heeft gekomen. Is nu wel gewisseld en is dus een van die spelers die afwacht op de bank. 1,5 minuut hier nog officiële speeltijd voor extra tijd, moet ik zeggen. En vooral heel belangrijk dus wat er op dat andere veld gebeurt. Ja, gaan we eerst nog even de slotfase meepikken in Almere tegen Heerenveen, Richard van der Maden. Ja, de extra tijd zit er eigenlijk al op. We spelen 1,5 minuut nog daarbovenop. En het is 1-1 en een grote kans opnieuw voor Heerenveen. Wollemark kopt de bal net naast. Zenuwen toch ook wel een beetje bij Alex Pastoor. Hij weet natuurlijk allang dat Almere City volgend seizoen ook gewoon weer op het hoogste niveau speelt. Daar het eindsignaal van de scheidsrechter. Maar we gaan eventjes naar Krijn, want dat is toch net even wat belangrijker. Hier de eindstand 1-1. De gelijkmaker voor Willem II en iedereen springt op en iedereen vanaf de reservebank bij Willem II springt het veld in en daar wordt gejuicht bij dat vak met Willem II supporters die meegekomen zijn naar Dordrecht. Het feest wordt gevierd. Nou, opluchting hoor, ook aan de zijlijn bij de coach van Willem II, bij Peter Maas. Wat heeft hij zich druk gemaakt tijdens deze wedstrijd? De Leeuw is de man van de gelijkmaker. Dus een gouden wissel van Maas. Ja, uitstekend. Het feest hier. Dan zijn ze niet meer afhankelijk van wat er gebeurt bij het duel tussen Telstar en Groningen. De 1-1 staat op het scorebord. Een prachtige bal die richting de 16 wordt gespeeld. Ja, dan staat hij daar perfect opgesteld voor de goal. Michael de Leeuw die een voorzet zomaar kan binnenkoppen in het dak van het doel. Het is een hele belangrijke voor invaller de Leeuw. 1-1 staat het. En iedereen van Willem II moet nu van het veld af. Ja, er zijn nog een paar minuten te spelen. Een paar minuten te gaan nog aan de Kromme Dijk in Dordrecht. Wat heeft Willem II er hard voor gewerkt? Wat heeft Willem II, ja, kansen gekregen? Een penalty die er niet inging. Een grote kans uiteindelijk voor de topschutter. Maar die keeper van Dordrecht was onverslaanbaar. Tot dit moment. Tot de kopbal van Michael de Leeuw. 1-1. Ja, heel snel naar Suze, want ja, het is klaar. Schitterende beelden. Schitterende beelden hier waar het veld bestormd wordt door supporters van Roda JC. Iedereen gaat hier helemaal los. Maar er wordt nog gezegd, Uwaisa zegt tegen de supporters, wacht nog eventjes met juichen. We weten het nog niet wat er op dat andere veld nou bij Groningen gebeurt. Hier maakt het ze allemaal niet meer uit bij de supporters in ieder geval. Want die vieren de promotie alvast. Maar de spelers die willen er nog niet aan. Die zijn natuurlijk willen het zekere voor het onzekere nemen. Die willen nog niet gefeliciteerd worden. De zenuwen zitten er bij die spelers nog steeds in. Maar het feest is hier alvast losgebarsten. Het is alleen afhankelijk dus wat er nog bij Groningen gebeurt. Ja, en het feest is niet alleen bij jou losgebarsten. Dat is ook bij Krijn gebeurd, bij Dort Willem II. Ook al wordt er nog gespeeld. Ja, want iedereen is weer van het veld af. Er werd wat vuurwerk aangestoken, denk ik net buiten het veld. Overigens ook al een kwartiertje geleden, om een meter of 100 buiten het complex van Dordrecht, waar het nodige vuurwerk werd ontstoken. Dat gebeurde dus niet binnen de lijnen. Nu was er wel wat vuurwerk binnen de lijnen overigens. Nou, niet binnen de lijnen, maar binnen het complex van Dordrecht. Maar daar, voorlopig was dat in de andere hoek. Dus daar is geen aandacht voor op dit moment. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Nizet, hij gaat de inworp nemen. Ja, Tilburg komt eraan. Die spandoeken zien we al bij de fans van Willem II. Als de bal over de achterlijn wordt gespeeld. Als Willem II nog eens een keer met Bokila probeert de bal voor te krijgen. Maar nu is het Ploegman, de goalie van FC Dordrecht, die de bal speelt richting een van zijn dichtstbijzijnde verdedigers. En dan kan Dordrecht nog een keer gaan aanvallen. Ja, kan er nog een keer een goal worden gemaakt. Ik ga toch even een mededeling doen aan jullie beide commentatoren. Groningen heeft gescoord. Het is 1-1 bij Telstar Groningen. Ik zie het hier aan de reacties. De spelers, de reacties hier van de spelers zie je het al aan. Die getroost worden ineens. Waar het ineens van gigantische blijdschap dus helemaal omslaat in teleurstelling. De supporters die verlaten het veld weer zijn natuurlijk totaal gedeprimeerd. Want die vierden het al. En de spelers die staan hier met de handen, de hoofd in de handen. Door dat doelpunt van Groningen. En daardoor is Rode JC dus nog niet gepromoveerd. En is het feest hier afgelast. Absurde beelden hier. Waar een directeur naast mij staat te balen. En dat doen de spelers natuurlijk ook. En supporters die druipen weer af. Gaan weer terug naar de hoeken van het veld. Ze waren er zo dichtbij. Maar het feest is hier voorlopig afgelast. Bij Rode JC dat zelf deed wat het moet doen. 2-0 gewonnen hier. Maar ja, wat hier heerst is gewoon absolute teleurstelling natuurlijk. Ja, het feest afgelast in Kerkrade. Maar in Tilburg hoeft men daar nog niet bang voor te zijn, toch, Krijn? Nee, want bij een gelijke stand. Ja, het is afgelopen. Het is afgelopen. Het eindsignaal heeft geklonken. En dan spelen. Dan gaan al die fans van Willem II helemaal uit hun dak. Als al die spelers de kant op komen in de aan de Kromme Dijk. Naar die hoek van supporters van Willem II. Want een gelijkspel was genoeg. En dankzij de goal van Michael de Leeuw staat het hier. Reguliere speeltijd plus 6 minuten extra. Dat het belangrijkste doel, promotie naar de Eredivisie, voor Willem II een feit is. Dus een fantastisch verhaal natuurlijk. En opluchting bij Peter Maas, de coach die iedereen die tegenkomt langs de zijlijn een high five geeft. Met supporters die in de hekken. Tilburg komt eraan. Want Tilburg, ja, Willem II promoveert naar de Eredivisie. 2 jaar in de keukenkampioendivisie. En het is vanavond aan de Kromme Dijk gelukt. Maar wat hebben ze het moeilijk gehad in deze wedstrijd. Dordrecht dat op een 1-0 voorsprong kwam. En uiteindelijk de 1-1 in de tweede helft van invaller Michael de Leeuw. Wat was hij belangrijk? Ja, en Willem II is er dan, hè? Dit is een mooi feest wat hier losbarst. Ik zie ondertussen ook de beelden uit Tilburg. Ja, daar is het helemaal een compleet gekkenhuis. Want er zijn nog veel meer mensen. Willem II terug naar de Eredivisie. Zometeen zijn we bij u terug met de ontknoping in de Eerste Divisie en Fortuna Go Ahead en het Nieuwsforum. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven we de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer intrappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Met mij, Shazi Mourali. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een CITO-toets moeten doen, hè? Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.

Rode JC won. Ging vervolgens de promotie al vieren. Veld werd bestormd door hele blije fans. Vervolgens kregen ze door dat de gelijkmaker van Groningen daar was. En dat het dus niet doorging. Iedereen droop weer af. Nou, dat heb ik verteld voordat we naar het nieuws gingen. Iedereen gedeprimeerd afgedropen. En vervolgens werd hier het nieuws verteld dat Telstar weer had gescoord. En ontplofte het hier nog erger voor een tweede keer. Iedereen weer het veld op. Alle supporters totaal uit hun stekker gegaan. Spelers op de schouders, huilende mensen, blijdschap uiteraard. We zijn gepromoveerd en vervolgens een paar minuten later wordt er hier door de stadionspeaker omgeroepen dat het doelpunt van Telstar is afgekeurd en dat die wedstrijd dus in 1-1 is geëindigd en dat Roda JC dus niet, nog niet moet ik zeggen, maar niet gepromoveerd is. En iedereen doet hier alsof het gedegradeerd is. Zo voelt men zich hier. Dat is dus niet zo. Volgende week die herkansing tegen Groningen. Maar ja, ik heb nog nooit zoiets gezien wat hier gebeurt. Ongelooflijke beelden. Ja, dat snap ik. Inderdaad, er was de late gelijkmaker voor Groningen in de wedstrijd tegen Telstar. Het werd daar dus 1-1. En dat betekent, om het dan nu af te ronden, Suze, dat Roda JC op 75 punten staat. Willem II gaat zeker naar de Eredivisie met 76 punten. Maar Groningen kan Roda JC volgende week nog achterhalen. Dan is het Groningen tegen Roda JC. En het doelsaldo gaat dan een cruciale rol spelen, hè? Dat ligt er een beetje aan. Als Groningen wint, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Nee, precies. Dus dat, daar moeten we nog over gaan rekenen. Ik heb geen tijd gehad om de precieze stand daarvan erbij te pakken. Nou, ik heb het wel gedaan. Het doelsaldo is in het voordeel van FC Groningen. Maar dat moet dan dus wel zelf winnen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. En dan gaat niet Roda, maar FC Groningen naar de Eredivisie. Wordt vervolgd dus. Twee grote clubs die het gaan uitmaken. Wordt wat een schitterende wedstrijd, wordt dat. Hier heerst de teleurstelling dus bij Roda. Ik ga kijken of ik nog één van hun te spreken kan krijgen. Want de tranen die zitten hier hoog. Dat snap ik. En ga even aan de beademing. Want het was enerverend de afgelopen minuten. Dankjewel, Suze. Hoi, hoi. Ja, een overgang kan je het wel noemen. Van de ene wedstrijd naar de ander natuurlijk. Van de extase, zo kan je het toch wel noemen, in de slot van van de keukenkampioendivisie. Ja, misschien dat we ook nog even naar Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles moeten gaan. Precies, voordat jij het gesprek hier in de studio daar wilde oppakt. Ik net naartoe praten, inderdaad, waar de extase toch minder groot was. Mark, hoe is het bij jou eigenlijk? Nou, nog wel een sluiertje hoor. En een zwarte sluier voor Kai Sierhuis. Want die verstapte zich. Leek niet zoveel aan de hand. Maar die ging per brancard en met de handen voor het gezicht van het veld. Dat lijkt een ernstige knieblessure te zijn. En daar heeft hij ervaring mee. En daar heeft ook Peterson ervaring mee. Dat is een ploeggenoot. En die zag het ook aan. En die sloeg ook zijn handen voor zijn ogen. Dus dat is nog wel een grauw sluier die over deze wedstrijd hangt. Een wedstrijd die sowieso niet te boeken in zal gaan. Als een hele leuke en eentje om te herinneren. Het eindigt zoals het begon in 0-0. Er zijn wel een paar kansen geweest. Maar op het puntje van mijn stoel heb ik nooit gezeten. Fortuna is daardoor wel klaar voor de Europese play-offs. Maar dat had trainer Danny Buijs na de nederlaag vorig weekend tegen Vitesse eigenlijk ook al gezegd. Hè. We zijn te goed om te degraderen, maar te slecht voor de play-offs. En daar geloof ik niet meer in. Nou, dat kunnen ze nu ook niet meer doen, want dat is klaar. En bij Go Ahead werd in het uitvak gezongen, we gaan Europa in. Dat is nog niet helemaal waar. Hebben ze nog een paar puntjes voor nodig, nog twee om precies te zijn. Tenzij de concurrentie het laat liggen. Maar goed, wedstrijd om snel te vergeten. Zeker voor Kai Sierhuis, laten we hopen dat het meevalt. Ja, dan gaan we door naar ons nieuwsforum waar we gaan praten over 4 en 5 mei. Want dit weekend staat het herdenken en vieren weer centraal. Maar dat staat dit keer wel onder hoogspanning vanwege bijvoorbeeld de oorlog in Gaza. We gaan erover praten met Misha Bruinvels, directeur van Kamp Amersfoort, en met Esther Horsten, directeur van het Vrijheidsmuseum, dat staat in Groesbeek. Ja, dit weekend staat herdenken en vieren dus centraal, maar eigenlijk kan je bij jullie het hele jaar stilstaan bij de oorlog. Hoe belangrijk is er dat er dat soort plekken zijn waar je het hele jaar kan gedenken, Misha? Voor Kamp Amersfoort is dat enorm van belang. Kamp Amersfoort is een authentieke plek van collectief leed. Evenals Westerbork, Vught, Oranje Hotel. Daar zijn echt vreselijke dingen gebeurd in de oorlog. Ja, maar misschien heeft niet iedereen een beeld bij wat er in Kamp Amersfoort gebeurd is. Kan je een beetje schetsen wat Zeker. Daar gebeurd is? In Kamp Amersfoort hebben uiteindelijk 47.000 mensen gevangen gezeten. En in het eerste gedeelte van de oorlog, ongeveer van 41 tot 43, was het echt een strafkamp. Zaten daar verzetsmensen. Mensen die communisten, sociaaldemocraten, er hebben Sovjets gezeten. Dat waren Sovjets krijgsgevangenen. Daar hebben Amerikaanse staatsburgers gezeten. Daar hebben Jehova's gezeten. Daar hebben Joden gezeten. En in het tweede gedeelte van de oorlog, van 43 tot 45... was het meer een plek, een doorvoerkamp voor mensen die de arbeidseind zat. Oké, ja. Wat wel heel erg van belang is om te weten, met betrekking tot Kamp Amersfoort. Kamp Amersfoort had echt een bruut regime. En dat was op basis van dwangarbeid, honger, mishandeling, kans op transport en ook kans op executie. Er zijn uiteindelijk 652 mensen omgekomen, vermoord in Kamp Amersfoort, waarvan de 383 zijn geëxecuteerd. Dat is dus een enorm aantal. Ja, we staan er niet altijd bij stil dat ook daadwerkelijk in Nederland dit soort concentratiekampen, want zo kan je het dan noemen, bestonden. En ik begreep dan ook nog dat Kamp Amersfoort het langst operationele concentratiekampen van Nederland is. Dat klopt. Ja, ja, Esther, het Vrijheidsmuseum, dat kent natuurlijk niet zo'n dramatische geschiedenis. Maar waarom is het belangrijk dat je ook bij jullie museum het hele jaar terecht kan voor de oorlog? Het Vrijheidsmuseum staat wel op een historische plek. Niet inderdaad qua leed, maar het begin van de bevrijding, maar Operation Martingale Garden is gestart op de plek waar nu het Bevrijdingsmuseum staat. Dus de parachutisten zijn geland eigenlijk waar het museum nu staat. Mm. Dat is ook de reden om daar het museum te beginnen in 87. Ik begrijp ook dat het museum de vorm heeft van een parachute, toch? Ja. Het heeft wij noemen het een doom inmiddels, maar het is inderdaad de koepel. Ik zet mijn hand te wijzen, maar dat. Het is inderdaad de koepel die verwijst naar een parachute. Ja. Ja. En anders dan bij Kamp Amersfoort. Kunnen wij niet spreken over mensen die daar gevangen hebben gezeten natuurlijk. Maar wij vertellen het verhaal. In eerste instantie vertelden we het verhaal van de bevrijding. Van Market Garden, wat is hier gebeurd. En de afgelopen jaar of door de decennia heen heeft dat verhaal zich uitgebreid. Dat we het verhaal vertellen van de bevrijding. Maar ook het verhaal van de oorlog en de periode voor de oorlog en na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus wij schetsen eigenlijk wat is er gebeurd, wat is hier gebeurd in regionale context, maar ook zeker in nationale en internationale context. Ja, en daarbij hebben jullie er ook voor gekozen om meer te vertellen dan alleen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Ja, heel bewust. Want ook de oorlog in Oekraïne vindt een plek al bij jullie. Ja, we vertellen dat verhaal niet, maar er staat een Russische tank bij ons voor de deur die uit het Nationaal Museum uit Oekraïne komt. Ja. Ja. Een vluchtelingenboot uit Lesbos. Ja, reddingsvesten. Ja. Ja. Ja. Maar goed, waarmee jullie zeggen van wij willen ons breder profileren dan alleen met de Tweede Wereldoorlog, omdat het Vrijheidsmuseum is. Ja, wij willen altijd de link maken met de actualiteit en laten zien of mensen in ieder geval aan het denken zetten, wat is vrijheid nu? Ja. En wat brengt vrijheid in gevaar? Hoe houden we die vrijheid? Hoe behouden we die vrijheid? En wat is je eigen verantwoordelijkheid daarin? Of wat kun je daar zelf in betekenen? Dus ons streven is om mensen aan het denken te zetten daarover. Ja, en Misha, ik kan me voorstellen dat bij Kamp Amersfoort wat ingewikkelder ligt om een link te maken naar de actualiteit. Of is dat wel iets wat jullie doen? Nou, bij Kamp Amersfoort is de link met de actualiteit ook altijd aanwezig. We hebben in Kamp Amersfoort bijvoorbeeld 100 Sovjet-gevangenen gezeten. En die worden 1,5 kilometer verder op herdacht op het Sovjet-ereveld. Dat zijn Sovjets. De Sovjet-Unie bestaat tegenwoordig uit meerdere staten. En dat wordt elk jaar op 9 mei wordt daar de grote patriotische oorlog herdacht. En dat gebeurde vroeger samen. En dat gebeurt tegenwoordig niet meer samen sinds de oorlog in de Oekraïne. Dus de manier van herdenken is anders door de oorlog in Oekraïne. Ja. Ja. Ja. Maar verder kan ik me voorstellen, bij jullie draait het wel vooral om die verschrikkingen die daar hebben plaatsgevonden tussen 1941 en 1945. Zeker, maar wat wel heel erg van belang is, is dat wij dat proberen te relateren aan het heden. Hm. Wij hebben bijvoorbeeld een VR, een virtual reality. En dat is een dilemma workshop. En wij proberen daar, en er komen heel veel scholieren. En wat we hen proberen wijs te maken, wat we hen proberen te leren is in principe zeg maar welke dilemma's die mensen stonden in de oorlog, maar aan de hand van voorbeelden uit het heden. Waardoor het voor hun zeg maar wat behapbaarder is, maar waardoor ze wel kunnen voelen in wat voor situaties die mensen zaten destijds. Ja. En wat is er nog meer bij jullie te zien? Want ik heb begrepen dat het kamp op een gegeven moment herbouwd is. Het is eigenlijk een museum geworden, omdat het originele Kamp Amersfoort is afgebroken op een gegeven moment, toch? Ja, nou daar was niet zo heel veel meer van over. En we zijn vanaf 2004 waren we een herinneringscentrum. Nou, een herinneringscentrum is er in principe natuurlijk voor nabestaanden en voor mensen die geïnteresseerd zijn. Wij vertellen de verhalen over de mensen die daar gezeten hebben in het kamp. Ja. En sinds juni 2021 hebben we ook een museum. Nou, en het museum is natuurlijk veel meer gericht op het publiek. Dus we hebben eigenlijk twee taken als Nationaal Museum of als Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ja. Nou is het zo dat als ik kijk naar mijn eigen woonplaats, daar is een monument en morgenavond om 8 uur staan we daar met een aantal bewoners. Dat is in Willemstad in Noord-Brabant ook stil, vanzelfsprekend, bij de 4e mei en de dodenherdenking. En daar is ook een aantal jongeren bij aanwezig. Maar het is natuurlijk langer en langer geleden. In hoeverre merken jullie dat jongeren nog volop bewust zijn van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Nog steeds, alleen de verhalen inderdaad worden overgedragen en zijn natuurlijk niet meer uit de eerste hand. Maar dat herdenken en het bewustzijn, de verhalen worden. Mensen worden zich er niet minder bewust van, maar de verhalen worden natuurlijk wel anders. Maar om een voorbeeld te pakken, in februari werd het bombardement van Nijmegen herdacht. Mm-hmm. En dat was het afgelopen jaar drukker dan ooit tevoren. Dus Hoe verklaart u dat? Deels wel actualiteit, toch? Want inderdaad, door wat er in Gaza en Oekraïne gebeurt, is het actueler helaas. Ook wel een nieuw soort bewustzijn, denk ik. Zonder dat ik daar een hele concrete verklaring voor heb. Maar het herdenken leeft dus nog wel. Ja, maar dat zien we. Ja. Ja. En dat merk je ook aan het bezoek bij jullie. Met jongeren die niet zozeer alleen verplicht via de schoolklas komen, maar ook op andere manieren. Ja, nee, dat zien we inderdaad. Ons publiek is heel gemêleerd. Dat varieert inderdaad echt van schoolklassen tot veteranen, tot qua leeftijd en alles wat ertussen zit. Ik kan durf niet te zeggen of dat daar veranderd is de afgelopen jaren. Maar we zien niet dat het bij jongeren niet actueel is. Of het niet leeft, nee. Nee, ik ben toch wel benieuwd hoe dat bij u is, Misha. Omdat er best wel vaak gesproken wordt over de jongeren. Ja, het is ver weg voor hen. De urgentie neemt misschien iets af. Maar als ik Esther zo beluister, dan valt dat wel heel erg mee. En maken die jongeren het ook echt mee? Merkt u dat ook? We hebben natuurlijk een vrij jong museum. En daar is natuurlijk ook nagedacht, hoe spreek je jongeren aan? En dat proberen we bij ons te doen, mede via beeld en heel veel via audio. Dus het is zeg maar een wat minder klassiek museum geworden. Ja. En dat spreekt in principe zeg maar ook dus wel de jongeren aan. En die kan je ook makkelijker bereiken door op deze manier zeg maar. Onder andere ook door een podcast, begreep ik, hè? Zeker. We hebben 1,5 jaar geleden hebben we een eerste podcast opgenomen. Wat ik zelf namelijk niet problematisch, maar wat ik af en toe moeilijk vind met een museum is, het is maar op één locatie. En je hebt openingstijden en je hebt altijd beperkte ruimte. En we hebben 47.000 gevangenen gehad. Die eigenlijk allemaal een verhaal hebben. En dan heb je nog het verhaal over het kamp zelf. Dus wat ik eigenlijk probeer, is dat we eigenlijk de cloud aan het vullen zijn met andere manieren van storytelling. En dat kan natuurlijk met stilbeeld zijn en dat kan met bewegend beeld zijn, maar ook dus met podcast. En we kunnen ook even luisteren naar een fragmentje. Hij stond, je zou kunnen zeggen, internationaal gesignaleerd. Deze man bepaalde wat er met de gevangenen gebeurde. Dit is De Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Het was echt een structureel systeem van honger, mishandeling, dwangarbeid, die onzekerheid van eventuele executies. Ja, is geloof ik ook een ruim 1 miljoen keer beluisterd. Hij is bijna 1,4 miljoen keer beluisterd. Ja, omdat dit toch verhalen zijn die nog aanspreken, die resoneren. Ja, maar het gaat ook om de manier van vertellen. En dit is bijna neergelegd als een soort roadmovie, wel een audio. Het is echt een verhaal waar we zeg maar de kijker in meenemen. En waar elke keer weer een nieuw stukje in komt en waar een cliffhanger in zit. Dus daar wordt heel erg goed over nagedacht. Ja. Het is ook een vak wat dat betreft. Zeker. Kan me voorstellen. En als we het hebben over 4 en 5 mei, wat kunnen we daar concreet verwachten? Bij Kamp Amersfoort zijn er 2 herdenkingen. Maar we werken ook samen met Theater Naar de Dam. Dat is wellicht bekend. Theater Naar de Dam is 11 jaar geleden opgericht in Amsterdam. En dat begon ooit zeg maar gewoon naast de Dam op de Nes in een theater met stoelen en een podium. En bij Kamp Amersfoort komt Theater Naar de Dam ook. Maar er is het echt locatietheater. Ah. Jongeren die dus een toneelstuk hebben ingeleerd, die nemen je mee door het gebied van Kamp Amersfoort heen en vertellen het verhaal. En dat is wel een heel mooi iets. En dat komt de komende 2 dagen. En daarnaast hebben we 2 herdenkingen. De eerste herdenking is morgen op de Leusden Hei. daar herdenken we zeg maar de geëxecuteerden. Dus de 383 geëxecuteerden van kamp Amersfoort. De mensen kennen de Waalstoppervlakte. En de mensen kennen de Kennemerduinen. Maar de Leusdenhei is minstens zo erg geweest. En daar proberen we elk jaar dus aandacht aan te geven. Okay, dat is in de middag. En in de avond hebben we een stille tocht. Dat wordt georganiseerd door de gemeentes Leusden en Amersfoort. Kamp Amersfoort ligt in Leusden. Ja. En we hebben daar meerdere duizenden mensen. Dat we bij kamp Amersfoort beginnen met een verhaal. En dan doen we een stille tocht naar het Rusthof. En op het Rusthof liggen heel veel geallieerde soldaten. Ja. Esther, voor jullie is neem ik aan 5 mei, als je het Vrijheidsmuseum bent, prioriteit? Ja. Qua viering? Ja. Toch? Wat gaan jullie op 5 mei doen? We hebben eigenlijk altijd een festival. We zijn als museum gewoon open. Organiseren speciale rondleiding in het museum. Hebben gereduceerde prijs, omdat we het de feestdag vinden. Ja. En we hebben extra activiteiten zoals live muziek. Foto's maken voor een greenscreen. Een boekenmarkt met uiteraard boeken over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Een clown voor de kinderen. Ja. Authentieke voertuigen waar mensen een rit in kunnen maken. Dus een mini-festival als het ware. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat jullie dan in het verleden nadachten voor jezelf. Ja, wat gaan wij dan met 4 mei doen? En nou is er een Canadese begraafplaats. Ja, we hebben er eigenlijk nooit diep over nagedacht. Omdat inderdaad op loopafstand van het Vrijheidsmuseum ligt een hele grote Canadese begraafplaats. Waar gewoon al jarenlang een herdenking georganiseerd wordt. En daar sluiten wij bij aan, als het ware. Ja, dat is een bewuste keuze. Ja. Ja, waarom zou je op korte afstand van elkaar iets anders gaan doen terwijl je hetzelfde doel nastreeft? Dus het is interessant wat u zegt, want deze week stond er een opvallend artikel in Dagblad Trouw van historicus Bas Kromhout. En die zegt van ja, ik heb wel duidelijk ideeën wat de toekomst zou moeten zijn van de 4 mei herdenking. Meneer Kromhout, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe zou die eruit moeten zien wat u betreft? Nou, wat mij betreft zou die helemaal moeten gaan over de Tweede Wereldoorlog. Dat klinkt als een dooddoener, maar dat is het niet meer. Want de afgelopen jaren zijn er tendensen vanuit onder andere het Nationaal Comité om de herdenking te verbreden. Meer gebeurtenissen op te nemen in die herdenking. Mijn stelling is dat het uiteindelijk een verkeerde weg is. Ja, want de gedachte achter het verbreden is, het is langer geleden dat de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, maar er vinden meer verschrikkingen plaats. En laten we dan die 4 mei gebruiken om daar in breder verband naar te kijken. Maar u zegt dat is wat mij betreft de verkeerde weg. Waarom dan? Kijk, ik snap inderdaad die doelstelling wel. En die staat ook in de meerjarenplannen van het Nationaal Comité van een aantal jaar geleden ook in omschreven. En dan gaat het inderdaad om groepen die vanuit zichzelf minder betrokkenheid hebben met de Tweede Wereldoorlog. Om die ook in te sluiten. Dan gaat het om jongeren die niet zelf meer de herinneringen hebben. En ook niet meer ouders hebben of grootouders zelfs soms niet meer die erover kunnen vertellen. Het gaat ook over mensen met een migratieachtergrond die vanuit, vanuit hun families andere verhalen over andere conflicten, andere oorlogen hebben meegekregen. Dus op zich is het een hele sympathieke gedachte van laten die mensen ook hun verhalen mee te nemen in de herdenking. Laten we zien dat zij er ook bij horen en dat we, dat we inclusief en divers willen herdenken. Mm-hmm. Maar de andere kant ervan, en waarom ik denk dat het toch niet verstandig is, is dat die verbreding, als je die eenmaal aan begonnen bent, eindeloos is. En je ziet nu al dat er groepen zijn die traditioneel bij de herdenking betrokken zijn. Sommige Joodse commentatoren hebben al gezegd van wij vinden dat, dat er voor ons en voor de Holocaust eigenlijk steeds minder ruimte overschiet. Er zijn ook mensen vanuit voormalig verzet die dat vinden. Je hoort ook al heel lang vanuit Indische gemeenschap. Dat sowieso een gemeenschap die het gevoel heeft dat ze nog steeds niet volledig erkend zijn in het hele herdenken. Ja, en die hebben nu het gevoel, dan moeten we nog meer ruimte delen met anderen. Ja, daarmee zegt u hoe sympathiek ik de gedachte vind. Ik vind dat we voldoende ruimte moeten blijven bieden, exclusief voor het herdenken op 4 mei van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat en wat je ook ziet, behalve dat er dus concurrentie toeneemt, zie je ook dat er soms conflicterende verhalen gaan optreden. Zoals we nu heel erg zien natuurlijk met de enige grote groep die wil graag stilstaan bij de verschrikkelijke toestand in Gaza. Maar er zijn natuurlijk ook andere mensen die zeggen, ja, maar wij vinden dat een eenzijdig verhaal. Mensen die sympathiseren met Israël, die het gevoel hebben dat Israël eigenlijk te veel in een hoek wordt neergezet van daders. Terwijl zij ook zich bedreigd voelen door de Arabische buurlanden en de Palestijnse en ja, natuurlijk de Hamas natuurlijk. Dus je ziet gewoon dat door het te verbreden je ook allerlei maatschappelijke conflicten die spelen, ja, die breng je ook de herdenking in. Maar dan lijkt het me ook ingewikkeld, want u stelt in uw stuk ook van, nou, we kunnen het ook gewoon weer terugdraaien, dat we ons echt met name, of dat we ons alleen maar gaan richten op slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar kan dat nog? Als die verbreding al heeft plaatsgevonden? Of beland je dan weer in een nieuwe maatschappelijke discussie? Nou ja, dat is best ingewikkeld inderdaad. En ik denk dat de eerste stap richting die verbreding, die is al heel lang geleden gemaakt, namelijk in 1961. Toen is besloten om, behalve militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gevallen voor Nederland, ook militairen te herdenken die daarna zich hadden ingezet. Onder andere in Indonesië, maar ook in Korea en in allerlei andere VN-missies die gevolgd zijn. Daar is toen op een gegeven moment een reactie op gekomen, want ja, met name als het gaat om Indonesië is het een beetje ingewikkeld verhaal, omdat Nederland daarin geen bevrijder was, maar bezetter. En hoe ga je dat dan weer koppelen aan een boodschap van vrijheid, democratie en dergelijke. Dus het is complex, kan ik me voorstellen, om er helemaal om het weer terug te draaien. Maar toch bent u daar wel een voorstander van. Ik ben even benieuwd, Esther Horster. Ja. U bent directeur van het Vrijheidsmuseum. U legde eerder wel al uit vanavond dat jullie in het museum wel kiezen voor ook verbreding. Dat ook wel bijvoorbeeld een tank uit Oekraïne te zien is. Hoe luistert u naar dit pleidooi? Ik snap die complexiteit inderdaad. Die zie ik ook. Dat is heel lastig inderdaad om enerzijds niemand tekort te doen, om het zo te zeggen. Maar anderzijds inderdaad ook de urgentie en de waardering en de niet te verliezen. Met alle respect, je kunt natuurlijk iedereen gedenken, maar dan boet het ook in aan kracht, naar mijn idee, door het heel breed te maken. Maar het is natuurlijk ook een lastige, dat je wil mensen horen en zien. Dus het is lastig. Wel fascinerend dat juist u met het museum dat op een bredere manier kijkt naar vrijheid, zegt van, maar 4 mei moet je toch misschien... Ja, ik vind dat te lastig. Het gedenken van de Tweede Wereldoorlog. Beperken? Je moet denk ik ook nadenken wat de gedachte achter het herdenken is. Mm-hmm. Waarom herdenken we? Doe je dat puur om die mensen, of doe je dat ook om te reflecteren op wat betekende de Tweede Wereldoorlog en wat betekent het nu voor ons en wat betekent het voor jou op dit moment? Gaat het dan specifiek om de mensen, of gaat het om de gedachte, de intentie die je bij gedenken hebt? En de Kromhout? Dus, ik ben het daar heel erg mee eens hoor. Dus ik wil het ook niet alleen maar bij puur het herdenken van overleden personen houden. Die universele boodschap van vrijheid, democratie, mensenrechten, die moet natuurlijk wel blijven doorklinken. Alleen je zit een beetje in een spagaat. Op het moment dat je het heel erg expliciet gaat maken, dan wordt het ook politiek. En ja, in deze gepolariseerde tijd zie je dat eerder conflicten oproept dan die verbinding die je probeert te bewerkstelligen. Oké, u zegt eigenlijk houdt officieel bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ieder is natuurlijk vrij om in zijn eigen hoofd tijdens die 2 minuten... Zeker, en benadruk wel natuurlijk en benadruk wel die waarden van vrijheid, democratie, mensenrechten. Want die zijn universeel. En dat is ook de boodschap van de herdenking. Dat we die waarden met z'n allen overeind moeten houden. Ik zie Misha Bruinvels knikken. Ja, ik ken het plan van Bas. Ik heb dat eerder gehoord. En ik vind het ook heel erg sympathiek. En ik denk dat het op dit moment mogelijk wel zou kunnen werken. Het staat alleen wel haaks op het beleid wat wij doen als herinneringscentra. Dus waarmee we juist ook zeg maar de groep mensen die naar Nederland is gekomen van na 1945, die eigenlijk geen familieband hebben met de Tweede Wereldoorlog, om die wel te betrekken bij de geschiedenis van Nederland. En we zijn wel de geschiedenis van Nederland met dit verhaal. Wat ik zelf een beetje voel, speelde dit vorig jaar in dezelfde mate eigenlijk, deze discussie? Of speelt dit pas sinds de verschrikkingen in Gaza. Want er was ook al een oorlog in Oekraïne bezig vorig jaar. Snapt u wat ik bedoel? Ik denk wel dat het dit jaar geëscaleerd is. Ja. Ja. Meneer Kromhout, zou u dit stuk ook geschreven hebben als de oorlog tussen Israël en Gaza nu niet had plaatsgevonden? De eerlijkheid moet je zeggen van wel. Want ik heb dit al eerder bedacht. Gaza zet wel alles op scherp. En maakt misschien ook wel dat mensen nu ook wat ontvankelijker zijn voor het idee. Maar de discussie is wel ouder. En ook de discussie over het herdenken van Indiëgangers. En dat is al een oudere discussie. Dus het is niet zo dat Gaza dit nu de enige reden is waarom deze discussie nu klinkt. Ik denk wel dat het nu voor iedereen ook duidelijk wordt wat de risico's zijn van verbreding. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat op het moment dat Armeense Nederlanders bijvoorbeeld zeggen van wij willen dat er ook aandacht komt voor de Armeense genocide bijvoorbeeld, dat er ook weer groepen zijn in de samenleving die daar niet blij mee zijn. En dat de partij als DENK daar misschien ook zijn kanttekeningen bij zou willen plaatsen en zeggen van nou, dat willen we liever niet. Want wij zien dat eigenlijk niet als een genocide, maar als iets anders. Ja, dus dan blijf je van discussie naar discussie gaan eigenlijk op deze manier. En als je het helder afbakent, het gaat alleen over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dan blijven die discussies meer buiten de orde, denkt u? Ja, dat denk ik. Okay. Omdat, en zeker als je naar de actualiteit trekt, dan trek je ook actuele politieke conflicten trek je ook naar binnen, zeg maar. En overigens, ik vind wel nog een verschil tussen een herdenking en een museum en of een herinneringscentrum. In een herinneringscentrum of museum kun je natuurlijk veel meer context bieden, kun je veel meer verdieping bieden, kun je veel meer uitleggen waarom je bepaalde vergelijkingen maakt. Maar een herdenking is natuurlijk een korte ceremonie. Ja. Waar eigenlijk maar heel weinig nuance mogelijk is. Ja, hè? Dus daar is de boodschap nu eenmaal een beetje platgeslagen. Ja. Dat kan niet anders. Dank voor de toelichting, historicus Bas Kromhout. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 10:30. Ties van Kester is aangeschoven voor de hoofdpunten van het nieuws. Een staking van buschauffeurs in Twente mag maandag niet doorgaan van de rechter. Vervoersbedrijf Arriva kreeg na een kort geding tegen de vakbond FNV gelijk. In Twentse steden rijden de bussen daarom maandag gewoon volgens dienstregeling. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou een voorstel niet ver genoeg gaan. Hamas wil dat het Israëlische leger dat het zich volledig terugtrekt uit Gaza. Een uitspraak van de Britse minister Cameron is Rusland in het verkeerde keelgat geschoten. Cameron zegt er 3 miljard per jaar aan steun toe en zei er geen moeite mee te hebben als Oekraïne besluit om Britse wapens in Rusland in te zetten. Het Kremlin noemt de uitspraken een directe escalatie van het conflict. Journalisten van Omroep Poont, die vorig jaar verslag wilden doen van het Sunneklaasfeest op Ameland, zijn onvoldoende beschermd door de politie. Dat geeft de politiechef toe. Tijdens Sunneklaas wilden journalisten van Poont naar het eiland vorig jaar, maar die werden bij aankomst belaagd. En de agenten die op de hoogte waren, waren al vertrokken. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan zo meteen weer verder met ons nieuwsforum over 4 en 5 mei. Maar eerst gaan we nog even naar die knotsgekke ontknoping vandaag in de keukenkampioendivisie. Ja, Willem II is terug in de Eredivisie. Had 1 punt nodig en het behaalde ook 1 punt door een doelpunt gemaakt in de blessuretijd van Willem II-speler Michael de Leeuw. Zijn trainer Peter Maas reageert opgelucht in gesprek met verslaggever Krijn Schuitenmaker. Ik denk dat we het uiterste tot onze tenen hebben moeten halen vandaag. Dus als je die nog over de streep kan trekken in de laatste minuten. Met Michael, die 37 is, die op zijn einde van zijn carrière zit en die dan nog scoort. Ja, mooier kan het niet. Hij maakt het belangrijkste van het seizoen in de 93ste minuut ook nog eens notabene. Ja, hij heeft me al ettelijke keren erop gewezen van je zult me nog nodig hebben. Want ik ga nog een heel belangrijk doelpunt maken. En die ingeving kreeg ik de laatste 5-6 minuten. Ik zeg, ik kan hem er nog opbrengen. Ik denk dat hij dat moet gaan waarmaken. En hij doet dat denk ik perfect. Wat was dit voor een wedstrijd? U heeft normaal gesproken, weet u precies hoe u tegenstanders in de tang kunt nemen, zeg maar, en het zo moeilijk maken. En vandaag was het heel lastig. U was ook voortdurend aan het coachen. Ja, nee, ik denk dat wij het over de wedstrijd wel controle hadden. Ik denk dat wij het doelpunt dat we binnenkregen, ik denk dat ze nog niks gehad hadden. Ik denk dat wij al momenten gehad hadden dat wij, als we die laatste bal goed gaven, dat we ook al konden scoren. Dus en dan krijgen we dat tegendoelpunt en dan wordt het een moeilijke wedstrijd. Want dan gaan ze natuurlijk op de counter spelen, wij moeten komen. En ik denk dat wij stelselmatig de tweede helft de druk hebben opgevoerd. Met gevolg van doelkansen. Ik denk dat we genoeg hadden met de penaltyfase. Ja, en als we dan nog in de laatste minuut er kunnen doortrekken, denk ik fantastisch. Is dit opluchting? Jullie zijn volgend seizoen spelen jullie de Eredivisie. Wat speelt er allemaal op zo'n moment langs de lijn? Ja, opluchting. Ik denk dat dat een logisch gevolg is van het hele seizoen. Ik denk dat wij vanaf oktober staan wij nummer 1 in de KKD. En dan verdien je van te promoveren. Ja, dat zei Peter Maas in gesprek met collega Krijn Schuitenmaker. En Willem II keer dus terug in de Eredivisie. Maas is een Belg, dat verklaart zijn Belgische accent. Gaan we naar Edwin van den Berg, want die is namelijk voor het journaal in Tilburg. Waar hij, mag ik aannemen Edwin, inmiddels blije supporters voor de camera heeft gehad. Een paar, ja. En je denkt, waarom hoor ik ze niet? Nou, omdat het lawaai hier zo enorm is. Ik ben even naar binnen gevlucht, het Koning Willem II-stadion... waar voor de deur hier 2.000-3.000 supporters ook... Hè, we horen net de trainer van de club... met samengeknepen billen natuurlijk naar die wedstrijd hebben gekeken. 1-0 achter in de eerste helft, een gemiste penalty, maar toch... Inderdaad, die 37-jarige speler Michael... die nog even de gelijkmaker... en dat is de held van de avond hier bij de fans natuurlijk. Dus het is hier buiten één groot feest, dat snap je. Ja, het komt natuurlijk ook door de nederlaag van FC Groningen bij Telstar... dat Willem II niet meer te achterhalen is. Tenminste, tweede zal worden in de eerste divisie. En dus terugkeert. Precies. Wat betekent dat voor de mensen die je daar tot slot hebt gezien? Dat ze terugkeren op het hoogste niveau? Dat zeiden ze aan het begin van de avond al tegen mij. Het heel niet alleen financieel krap wordt... en een krappe begroting in de eerste divisie. En als je daar een jaar of langer dan een jaar, twee jaar in blijft spelen... dat je dan heel veel moeite hebt om je terug te vechten naar dat hoogste niveau. En dus is het niet alleen een financieel belang... nu Willem II weer naar het hoogste niveau terugkeert... maar vooral ook natuurlijk sportief... ongelooflijk aantrekkelijk, want zeggen ze hier... niks ten nadele van Helmond, Telstar of... Ja, daar valt Edwin van den Berg weg. Blije supporters die op de lijn staan, denk ik. Ja, we horen jou nog. Ja. Ja. Oké. Nou, je kreeg misschien nog mee dat ze niks ten nadele van Helmond Sport... Jong AZ of Telstar, waar ze tegen speelden in de eerste divisie. Maar nu... komt Ajax, PSV, Feyenoord, AZ uit en thuis naar Tilburg. Ja, en dat is natuurlijk een opsteker voor al die spelers, voor de club... en natuurlijk voor die duizenden fans. Ja, prachtig. Willem II dus niet meer te achterhalen. Het wordt nog ongelooflijk spannend. Ik zei net dat Groningen verloor van Telstar, maar dat werd natuurlijk gelijk. Volgende week is het Groningen-Rode JC. En die twee ploegen gaan onderling uitmaken wie er ook naar de Eredivisie promoveert. Rode JC heeft de beste papieren, heeft 3 punten meer. Maar Groningen heeft een beter doelsaldo. Dus als Groningen thuis wint van Roda, dan keert Groningen terug naar de Eredivisie. Ja, en in Kerkrade was consternatie. Want de spelers en fans van Rode JC dachten heel even... dat ze gepromoveerd waren naar de Eredivisie. De ploeg won zelf van Cambuur. En volgens de stadionspeaker in Kerkrade... stond Telstar met 2-1 voor tegen FC Groningen. Maar die wedstrijd eindigde, zoals u net hoorde, in 1-1. Waardoor Roda nog helemaal niet zeker is. Nou, wat ging er mis bij de speaker? We vroegen het aan hemzelf, Wim Freins. Nee, er was op een gegeven moment een miscommunicatie. We hadden een heel draaiboek gemaakt. En daar stond ook in dat de mensen na afloop van de wedstrijd... als Heerenveen Cambuur het veld verlaten had... dat die het veld op mochten komen. Maar dat liep dus een beetje uit de hand. Op een gegeven moment toen wordt er geroepen... dat het 1-0 is gebleven in Velzen. Toen is er nog een goal gevallen in de 95 of 96e minuut. Nou, al die mensen natuurlijk teleurgesteld. Maar op een gegeven moment, toen komt iedereen weer het veld op. Iedereen begon te juichen, iedereen begon te springen, iedereen begon dit. Toen zei iemand tegen mij, Wim zegt, het is toch 2-1 geworden. Wie zei dat? Ik zou niet doorzeggen, er liepen duizenden mensen op dat ogenblik. Dus u zit dan achter de microfoon, u hoort, het is, u staat op het veld, u hoort... Het is 2-1 geworden, u heeft wel een microfoon, want ik hoor u daarna zeggen... Ja, klopt, volkomen. Klopt, volkomen. Dan ontploft het stadion? Ja, maar het was al ontplof. Want eigenlijk te vroeg, toen was het nog altijd 1-0. U meldt een doelpunt dat niet gevallen is, en dan? Ja, dan ontploft het stadion. Nou ja, goed, iedereen was in een feest. Maar alle spelers, alles kwam naar buiten. Wanneer hoorde u dat er helemaal geen doelpunt was? Op een gegeven moment bleek zeggen iemand, het is 1-1 gebleven. Ja. Want het internet hier op het veld is ook heel slecht. Het is heel slechte verbinding. En toen moest u dus weer iets anders omroepen. Wat heeft u toen gezegd? Toen heb ik gezegd, ja, helaas, het doelpunt is afgekeurd. Ik weet nog niet of er een doelpunt gevallen is of niet. Ik moet uitgaan op de informatie wat ik op dat moment binnenkrijg. U bent hier al heel lang stadionspeaker. Is dit dan het gekste wat er ooit gebeurd is in uw stadionspeakercarrière? Achter zoveel gebeurd. Dit was eigenlijk een hele normale werkdag? Wat blief? Dit was eigenlijk een hele normale werkdag? Een hele normale werkdag, ja. Denkt u nu, ik had iets anders moeten doen? Wat had ik anders moeten doen? Ik word gesouffleerd. Er wordt gezegd, het is 2-1 geworden. Wat moet ik dan doen? Ja, ik heb ongelooflijk te doen met deze man, met Wim Frijns, de stadionspeaker. Maar met dat je dat gevoel hebt, luister je naar hem. En als hij het dan zelf als een gewone werkdag ziet. Ja, ja. Ja, wie zijn wij dan om het vreselijk te doen te hebben met Wim Frijns? Zo knap toch? Dat al die consternatie zo langs je heen lijkt te gaan. Dat is toch ook weer een prestatie. Goed, Rode JC keert terug in de Eredivisie. Als het volgende week weet te winnen van FC Groningen. Als dat niet gebeurt, dan blijven ze in de Eerste Divisie. En ik hoop sowieso dat Wim Frijns de stadionspeaker blijft. Something's got a hold on me lately. Though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Teddy Swims en Lose Control. We praten in ons nieuwsforum over 4 en 5 mei. En dat doen we met de directeuren van Kamp Amersfoort en het Vrijheidsmuseum, Micha Bruinvels en Esther Horsten. Ja, en dit jaar is rond de 4 mei herdenking protest aangekondigd. We hadden het er net al even over. Onder andere om aandacht te vragen voor de slachtoffers in Gaza. En ook tegen de kranslegging door Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV moet daar ruimte voor zijn, dat is de vraag. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, vindt van niet. Bezoekers moeten zich daarom ook eerder aanmelden en registreren. Activist Frank van der Linden was degene die wilde demonstreren tegen de aanwezigheid van Bosma en hij zegt daar dit over. Wij waren van plan met een klein groepje vrienden om naar de Dam toe te gaan en daar tijdens, als hij een krans legt, om dan een bordje omhoog te houden met geen fascisten op de Dam. Niet meer en niet minder. Dus we hadden echt zoiets van, we moeten het heel, heel waardig doen, heel terughoudend doen. Uiteraard niks schreeuwen. Maar iets moesten we doen, vonden we. Maar toch moet je wel willen demonstreren tijdens de nationale dodenherdenking. Ja, dat moet je ook helemaal niet willen. Alleen, ja, dit kun je niet zomaar laten gebeuren. Ja, heb jij begrip voor deze activist, Misha Bruinvels? Ik begrijp de achtergrond waar deze meneer vandaan komt. En dat hij wat wil zeggen. Maar we moeten ook niet vergeten dat Bosma de voorzitter is van de Tweede Kamer. En hier dus niet als persoon is, maar vanuit een officiële functie. En dat is iets heel anders. Ja. Deelt u dat, ja, Esther? Ja, ik zit eigenlijk al te knikken, ja. De Kamervoorzitter legt een krans en dat doet hij al jaren. Dus dat. Ja, ja. Maar nou, dan kun je ook zeggen dat dit illustratief is. Het verbieden van een demonstratie. En dat je het even los moet zien in dit geval van de persoon Martin Bosma. Oftewel, demonstreren, dat is toch een grondrecht. Waarom zou je dat dan niet mogen doen op 4 mei? Het is zeker een grondrecht en ook dat heeft met vrijheid te maken uiteraard. Respect is ook iets. Respect voor mensen die wel die op een waardige manier willen herdenken, vind ik ook heel veel waard. Dus demonstreren, ja, maar niet op dat moment. Maar ik heb ook wel activisten gehoord de afgelopen dagen. Die zeggen dan, ja, tuurlijk, er zijn heel veel andere dagen in het jaar en heel veel andere minuten in het jaar waarop je kan demonstreren. Maar dat doen we al. Dat heeft niet de impact die een demonstratie juist bij deze symbolische gebeurtenis kan hebben. En demonstraties, het kan soms ongemakkelijk zijn. Het kan soms over het randje gaan. Daar moet ruimte voor zijn in een vrije democratie. Wat denk je, als je dat hoort? Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Maar ik denk dat het af en toe ook heel goed is om 2 minuten per jaar stil te zijn om die waarde waardoor jij mag demonstreren, om daar letterlijk stil bij te staan. En de slachtoffers die daar ooit zijn gevallen en de mensen die daarvoor gevochten hebben. Dus u keert het eigenlijk een beetje om naar die activisten van, sta dan in ieder geval stil bij het feit dat jij het recht hebt om te demonstreren. Weliswaar niet in deze 2 minuten, maar wel de rest van het jaar. Dat heb je te danken aan de mensen die slachtoffer zijn ook van deze oorlog. Exact. Ja, hoe ga je voorkomen eigenlijk dat het slaagt om morgen de 2 minuten stilte respectvol te laten verlopen en alle vormen van demonstratie te voorkomen? Enig idee? Ik denk dat je niet alle soorten van demonstratie gaat voorkomen. Nee. Ik denk dat het heel erg kan zijn dat er genoeg mensen met een sjaal of met een vlag komen en die überhaupt niks zeggen, die in stilte komen demonstreren. Dat is iets heel wat anders dan bijvoorbeeld een verstoring. Ja. Ja. En als het gaat om die 2 minuten, wat is hetgeen waar jullie zelf aan denken op zo'n moment? Denk je dan ook aan grote begrippen als de vrijheid? De vrijheid om te demonstreren, de vrijheid om je mening te uiten, de vrijheid om te zijn wie je bent? Of denk je meer aan personen? Ik denk dat het heel erg van belang is, juist vanwege die vrijheid, dat iedereen mag denken wat ze willen. En dat is voor de ene op dit moment het Midden-Oosten. En dat is voor de andere is dat in de Oekraïne. Hmm. Voor de ander is dat een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de andere mensen heeft dat weer te maken met Indonesië. Ik denk dat dat uiteindelijk het belang van vrijheid is, dat mensen dat zelf mogen doen. Maar wel in rust. 2 minuten elk jaar. Esther? Ik vind dat ook de intentie moet zijn van een herdenking. Niet dat je verplicht oplegt aan wie of wat mensen moeten denken, maar dat je, zoals we eerder ook al zeiden, reflecteert op die Tweede Wereldoorlog. En wat betekent dat dan? En wat brengt mij dat in mijn gedachten? En dat kan heel veel zijn. Ja. Ja, en dan is het ook nog eens zo kijk naar het museum. Jullie zitten in Nijmegen. Dat is natuurlijk ver weg van Amsterdam. Dat is sowieso al een ander sentiment. Ja, nou, je ziet bijvoorbeeld, dat is een ander onderwerp, maar in de Oost, in Groesbeek, waar we zitten, is het al heel lang gebruikelijk dat er Duitsers aansluiten bij de herdenking. Terwijl dat in Amsterdam jarenlang veel gevoeliger ligt. Ja, onbespreekbaar was. Ja, dus daarin zit landelijk misschien ook wel wat verschil. Of zit daar in dat geval zit zeker verschil. Ja. Ja, Misha, hoe kijk jij daarnaar? Er zit sowieso een enorm verschil tussen het sentiment in de Randstad en buiten de Randstad. Ja. Dat zit op vele maatschappelijke vlakken, niet alleen hierop. Je kijkt naar je eigen herdenking in je eigen woonplaats. Daar speelt dit thema helemaal niet. Daar gaat het morgen echt over het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En niks anders. Ja. Op veel plekken. Ja, absoluut. Ja. Dat gebeurt ook. En dat zal bijvoorbeeld morgen dus ook in Leusden en Amersfoort ook over het algemeen zo zijn. Ja. Dus het is gebonden aan de locatie natuurlijk. Wij staan op de Canadese begraafplaats. Dat heeft al een andere, lading. Ja. Ja. Is het dan ook zo, want er wordt natuurlijk veel gesproken in de media, wij nu ook op dit moment, van die demonstraties komen er misschien aan. Gaat dat allemaal wel goed? Is dat iets waar jullie respectievelijk voor het voor Kamp Amersfoort en het Vrijheidsmuseum ook mee bezig zijn met veiligheidsmaatregelen? Of is dat gewoon helemaal niet aan de orde? Bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort wordt de grote herdenking georganiseerd vanuit de gemeentes Leusden en Amersfoort. En daar wordt absoluut gekeken of er mogelijke verstoringen zouden kunnen optreden. Hmm. En op basis daarvan zullen ook dan wel maatregelen worden. Dus men houdt er wel rekening mee? Nee, men men houdt bij of dat mogelijk gebeurt. Okay. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk een heel normaal iets is tegenwoordig. Dat even voor jullie, dat gebeurde 2 jaar geleden ook, nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen, gebeurde dat ook. Ja. Dus niet dat alleen is in iets, principe niet iets nieuws. Deze keer. En hoe is dat bij jou, Esther? Ja, de gemeente Bergendal organiseert de herdenking bij de Canadese begraafplaats. En zij zullen ongetwijfeld daarover nagedacht hebben, maar ik ben daar verder niet van op de hoogte. Ik denk wel dat iedere driehoek in elke gemeente dit onderwerp wel op de agenda heeft staan deze dagen. Van, is er in potentie enige vorm van dreiging voor de herdenking die wij hebben? Denk je niet? Ja, nee, dat zou je goed kunnen. Alleen ik kan me voorstellen, ook een beetje uit de reacties proef ik dat ook een beetje bij jullie, dat het daar minder urgent is, dat men daar misschien minder voor vreest. En dat is misschien ook wel logisch met de context die jullie nu schetsten, ook van hoe dat bij jullie leeft. En dat het daar misschien nog wel voor de hand liggender is om vooral stil te staan echt bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in plaats van de verbreding. Waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben, want ik stelde die vraag net eigenlijk al een beetje. Waar denken jullie persoonlijk aan als het gaat om die 8:02? Zijn er dan mensen, misschien wel uit je eigen familie of verhalen die je kent, waar je dan aan denkt, Esther? Of? Ja, ik zei net al, de plek waar je staat met die herdenking is natuurlijk, tenminste voor mij geldt dat al bepalend is. Op het moment dat ik daar sta en ik zie al die witte kruisen staan en denk nadat daar dus inderdaad meer dan 2500 Canadese militairen liggen begraven, wat jonge jongens waren over het algemeen, dat zijn dingen die dan in mijn hoofd zitten. Ja. Maar dat komt ook door de plek waar ik sta op dat moment. Ik denk van, het is eigenlijk als je dat gaat realiseren, je ziet dat voor je, dan vind ik dat nog altijd lastig te bevatten. Ja. Wat daar gebeurd is. Ja. Of wat in de regio gebeurd is, wat daartoe geleid heeft. Ja. En wat doet dat dan met je? Hoe neem je dat mee de rest van de week of misschien wel de rest van het jaar? Hoe neem ik dat mee? Maak je dat bewuster van het land waar we nu in leven? Ja, zonder meer. Ja. Ja. Waar denk jij aan, Misha? Ik ben een zoon van een oorlogswees. Ik werk bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En mijn intrinsieke motivatie komt ook werkelijk naar voren binnen die 2 minuten. Want ik merk nog steeds dat er bijna 80 jaar geleden oorlog was. Ja. Dat heeft een enorme invloed gehad op het gezin waarin ik ben groot geworden. En ik gun dat niemand. En vandaar dat ik hier elke dag steenhard aan wil werken om te voorkomen dat dit in de toekomst ook plaatsvindt. En dat er dus heel veel gezinnen op die manier beïnvloed worden door oorlog of vervolging. Kan je iets over vertellen wat er gebeurd is in jouw familie? Mijn vader was een Joods onderduiker. Mijn familie is omgekomen in Sobibor en in Dorohucha. Ze hebben mijn vader achtergelaten. Die heeft de oorlog doorgebracht in Arnhem. En, bij een gezin waar hij werd opgenomen? Ja, bij mijn persoonlijke heldin, tante Dini. Die ook een kind had en die meerdere Joodse onderduikers heeft opgevangen destijds. En zodoende heeft hij de oorlog overleefd. En onder andere ook Market Garden destijds. Ja. Ja. En het heeft absoluut invloed gehad op hoe ik ben groot geworden. En hoe de gezinssituatie is geweest sinds mijn geboorte. Is dat dan zo dat het de oorlog als een soort schaduw eigenlijk over jullie als gezin heen hing? Of hoe moet ik dat zien? Geen schaduw. Nee. Die hing er echt overheen. Ja. Ja. Ja. Hoe merk je dat, Skin? Doordat er niet over... er werd in principe niet over gepraat. Maar hij was wel aanwezig. Mijn vader heeft heel erg hard getracht om een goede vader te zijn. En om een vader te zijn voor een gezin. Maar mijn vader die is niet in een gezin opgegroeid. Nee, nee, nee. En wist dat helemaal niet. Nee. En dat heeft wel zijn weerslag gehad op het gezin waarin ik ben grootgebracht. En welke functie heeft dan jouw werk voor jou in jouw leven? Mensen bewust maken dat dit echt nooit, nooit, nooit meer mag gebeuren. Ja, en voor jou persoonlijk? Hoe bedoel je dat? Nou ja, als het zo'n wezenlijk onderdeel is van je leven, dan stap je iedere dag dat museum binnen en word je geconfronteerd met die verhalen. Wat betekent het voor jou? Ik ben enorm gemotiveerd om dit elke dag te doen. En ik kom elke dag vanuit Amsterdam met de trein naar Amersfoort. Met heel veel plezier. En we werken daar met een geweldig team. Met 140 vrijwilligers daar ook bij. En we proberen dat zo goed mogelijk samen te doen. En daar hoort plezier ook bij. Want uiteindelijk vind ik het ook heel erg van belang om plezier in je werk te hebben, net als jullie. Want ik zie jullie hier ook met heel veel plezier. Maar ik doe dat net met een andere lading. Ja. Maar ik doe het met heel veel plezier. Het is mooi om te horen dat het ook kan op een plek waar toch zoveel ellende heeft plaatsgevonden. Ja, Esther, wat is jouw drive om te doen wat je doet? Om directeur te zijn van het Vrijheidsmuseum? Zo'n verhaal als dat van Michel onderstreept al waarom een Vrijheidsmuseum er moet zijn, waarom een herdenkingskamp er moet zijn. Omdat inderdaad die verhalen niet verloren mogen gaan. Ja, en het klinkt altijd heel stichtelijk als je zegt, we moeten daar iets van leren. Maar dat vind ik dus wel. Ja. We mogen dat niet... sommige mensen vinden het pijnlijk, dus mag er niet over gesproken worden. Nee, juist omdat het zo pijnlijk is, moet er over gesproken worden. En moet op een bepaalde manier voorkomen worden. Of mensen meegeven dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in zou moeten pakken voor zover mogelijk. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja? Wat ik zelf heel erg van belang vind in deze... En je hebt, Gert had het straks over jongeren. En jongeren halen tegenwoordig hun informatie natuurlijk heel veel van het internet. En dat gebeurt allemaal in bubbels. En daar komt allemaal informatie ook naar voren die niet klopt. Ja. De herinneringscentra en de musea in Nederland, en zeker ook bij Kamp Amersfoort, wij werken heel erg hard op basis van waarheidsvinding. En wij laten alles neutraal zien en op basis van feiten. En dat is wat ze moeten leren. Ja. Dus stuur ze naar ons. Dank. Nou, heldere boodschap. Ja. Heldere boodschap. En succes en plezier ook de komende dagen met de eerst dodenherdenking en dan vervolgens het vieren van de vrijheid op 5 mei. Ja. Dank jullie wel. Dankjewel. Esther Horsten van het Vrijheidsmuseum en Micha Bruinvels van Kamp Amersfoort. De tijd zit erop. Zo zeker. Meteen kunt u luisteren naar Met het oog op morgen. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Lucella Carrasso. En dan zijn wij er morgen weer. Dag. NPO Radio 1. Vroege Vogels brengt u het Eurovisie Vogelconcert. Le sentiment, c'est certainement de mes chants préférés. Van de merel in de Europese hoofdstad naar de nachtegaal in de Hollandse duinen. Van de spechten in Polen. But this is the perfect habitat for a vitrugspecht. Naar het porseleinhoen in Duitsland. En de nachtzwaluw op de Belgische hei. Dat is zeer zeker de nachtzwaluw. Beleef het mooiste ochtendconcert denkbaar. Joost Klein mag dan een blauwe vogel opvoeren. Bij ons hoort u de beste Europese zangers. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente.